Na kérem szépen, kedves nézőim, csodálatos kedd délelőttet kívánok mindenkinek. Az a helyzet, hogy én ezen a héten szabadságon vagyok, úgyhogy úgy döntöttem, hogy megint streamelni fogok, és vasárnap annyira belelendültem egyébként a konzolos DayZ-be annak ellenére is, hogy nem sikerült kifejezetten jól a játék, hogy úgy döntöttem, hogy ma is folytatom, és megnézzük, hogy mennyire leszek sikeres a mai napon. Úgyhogy ezzel a nagyon jóképű karakterrel, Bélával bele is vágok a túlélésbe. Közben szeretném megköszönni Zsoltnak, hogy egyhuzamban a negyedik hónapban is előfizetett. Nagyon szépen köszönöm a bizalmat, meg azt is, hogy itt vagytok, és közben megérkezett Blazect is, aki szintén a negyedik hónapnál tart az előfizetésével, úgyhogy csodálatosak vagytok. És Lajbi kérdezi, hogy az első rész felkerül-e a YouTube csatornára. Igen, már fel is töltöttem egyébként, tehát hogy be van tározva vázlatnak, és azt hiszem még egyetlen egy videót kell kiküldenem előtte, úgyhogy legkésőbb szerintem szerdáig kikerül. Kikerül egyébként a YouTube-ra az előző verzió, mármint hogy az előző este a vasárnapi adás, és egyébként a vasárnapi adás még visszanézhető itt a Twitch-en is, tehát hogy még senki nem maradt le semmiről, és nagyon érdekes volt egyébként, ugye vasárnap, sokat beszéltem arról, hogy nem annyira jön be egyébként a konzolos DayZ, mert hogy a PC-s verzióhoz képest rengeteg sok bénasága van, viszont mégis sikerült egy karaktert majdnem 2 óra hosszán keresztül életben tartani, és még olyan is történt, ami korábban a DayZ-s karrierem során nagyon ritkán, hogy sikerült levadásznom egy másik játékost, sőt, még meg is nyúztam, mert hogy van rá lehetőség a játékban, ami elég beteg dolog, de hogy így, ha már ott volt a lehetőség, akkor kipróbáltam, úgyhogy a vasárnapi stream kifejezetten izgalmasra sikerült a végére, úgyhogy úgy döntöttem, hogy adok még egy esélyt a konzolos DayZ-nek, és közben egyébként Miguellel beszélgettem róla, hogy lehetne megoldani egyébként, hogy PC-ről streameljek, mert hogy a PC-s verzió az egyébként jobb, mint a konzolos, alapvetően Dobcsa már ki is váltotta szokás szerint, hogy izgyak, úgyhogy egészségetekre. És Blazec kérdezi közben a chatben, hogy változott-e a szög, és igen, változott, mert hogy visszanéztem az előző adást, és hát elég hülyén nézett ki, hogy ugye velem szemben volt a kamera, de hogy a monitor, ami játszom, meg tőlem jobbra van, úgyhogy az egész stream alatt azt láttátok, hogy így nézek oldalra, ami egyrészt nem mutatott jól a kamerám, másrészt a hátamnak sem tett annyira jót, úgyhogy a végére már egy kicsit kényelmetlen volt így ülni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a monitor felé helyezem a kamerát, és így szemben leszek veletek, és nem a profilomat kell néznetek, hanem szemben vagyok a kamerával, úgyhogy egy kicsit talán így normálisabb lesz a stream. És hát az előző adásnak a végén ugye egyébként éhen halt a karakterem, tehát hogy hiába győzedelmeskedtem egy másik játékos felett, sajnos a kajaszintem az ilyen elképesztően gyorsan lement nullára, és nem találtam kaját az éjszakában, semmilyen ételt a helyszínen, ahol voltam, úgyhogy szerencsétlen Béla, mert hogy elneveztem Bélának ezt az őszülőhajú úri embert, sajnos nem élte túl a kalandot, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy most a mai streamben mennyivel leszek sikeresebb, mert hogy én arra jutottam egyébként, hogy konzolon sokkal nehezebb életben maradni, mint PC-n. Úgyhogy most fogalmam sincs egyébként, hol vagyok, teljesen elvesztettem a DayZ-s rutinomat, ami megvolt nekem ilyen 7 évvel ezelőtt, amikor rengeteget játszottam. Úgyhogy most például fogalmam sincs, hogy hol vagyok a térképen. Közben Lajbi írja, hogy az alma és körtefák alatt, tényleg, wow, Az alma és körtefák alatt néha vannak gyümölcsökök, bár én szinte soha nem találtam, mint épületben sem, de egy próbát megér, és tényleg itt van egyébként, van körte az almafa alatt, csak hát ugye már kiszáradt. Hát öcsém, nagyon köszönöm, Lajbi, ezt az extra infót, mert hogy rögtön lett kaja. Mármint, hogy extra kaja, nem tudom, hogy mennyire fog segíteni a karakteren, mármint, hogy ki van száradva, tehát, hogy nem annyira tápanyagdús, de legalább nem rohadt, tehát, hogy valószínűleg még csak gyomorrontása sem lesz tőle a karakternek, úgyhogy mindjárt bemegyek ide a házikóba, biztonságba helyezem magam a zombikkal szemben, remélem nem vesz észre, de észrevett a picsába. Úgyhogy most akkor itt bemegyek a házba. Ja Istenem. Na látjátok, például a legnagyobb problémám egyébként a Daisy-vel ez az elképesztően lassú működés. Tehát, hogy megnyomok egy gombot, hogy kinyissak egy ajtót, és eltelnek hosszú másodpercek, mire történik valami. Tehát, hogy ez így agyvérzés bénán működik. És rögtön azzal is kell kezdenem itt a kalandot, hogy szépen bekezelem a sebeimet. Hál' Istennek azt nézem egyébként, hogy még nem olyan vészes a helyzet, de mondjuk nem is olyan csodálatos. De már is van egy sapkánk, és itt van egy tár egy fegyverhez is, fogalmam sincs, hogy mire jó, mármint, hogy milyen fegyverhez, de akkor legyen az, hogy gyorsan megesszük a kaját, amink van. És közben egyébként jöhetnek a tippek, mert hogy tényleg olyan régen daisy-ztem, hogy fogalmam sincs sokszor, hogy mit kellene csinálni, hogy rendben legyenek a dolgok. Úgyhogy most nincsen backseating, hogyha valakinek van bármilyen tippje, hogy hogyan tudok életben maradni, az ne tartsa magába, jöhet a chatbe. Basszus, közben azt nézem, hogy nem volt elég egy kötszer, és itt elvérzek, basszus, miközben kajálok. Igen, még mindig vérzek. Ennyire. Obika egyébként pont ívott a monitor előtt, ezért nem láttam a képernyőnek a jobb szélét, ahol szépen írta, hogy egyébként meg még mindig vérzem. Szóval tényleg egyébként a vasárnapi streamben az volt egyébként a legizgalmasabb, hogy ugye egyrészt bejutottam egy városba, ahol megtámadtak a zombik, és így félhortra verték szerencsétlen karakter, de hogy olyan jó volt egyébként a helyszín, annyi loot volt, hogy sikerült egyébként visszahoznom a félholt állapotból a karaktert, és utána fölmentem egy lakótelepre, ahol egyébként éjszaka volt, tehát nem volt túlságosan látványos a stream, de miután sikerült, tehát hogy ott hagytam a lakótelepet, mert nem tudtam csinálni semmit, és elindultam bele a vakvilágba, és találkoztam egy másik emberkével, aki nem vette észre, hogy ott vagyok a közelében, és sikerült levadásznom, tehát hogy annyira jól ment egyébként a dolog, múlt hét vasárnap, hogy két fegyverem is volt. Egy shotgunom. Ó, basszus. Illetve egy pisztolyom. És sikerült levadásznom. És inkább teljesen meglepett, hogy egyébként a karaktereket azt most már meg lehet nyúzni. És megnyúztam szerencsétlen ipsét. És ott voltak egyébként a belei, meg hús, meg minden, a csontjaiból pedig pecabothoz lehetett csinálni horgot, tehát hogy egészen meglepett, hogy milyen lehetőségek vannak már a Daisy-ben, de hogy végül nem ettem meg a csávótnak a maradványait, mert hogy valaki írta a chatben vasárnap este, hogy egyébként, hogyha megeszed más embernek a maradványait, akkor megőrül a karakter. Úgyhogy ezt nem kockáztattam meg, és ennek az lett az eredménye egyébként, hogy szerencsétlen Béla éhen halt. És tényleg abba haltam bele. Egy katonai bázis közepén voltam egyébként, és abba haltam bele, hogy teljesen nullára ment az életerőm, és gyakorlatilag tényleg, tehát, hogy meghalt Béluka. Úgyhogy nem volt olyan dicsőséges a vége a történetnek, de ennek ellenére egyébként szerintem kifejezetten szórakoztató lett a végkimenetel. Legalábbis én elképesztően jól szórakoztam közben. És kisajátítottam ezt a technikát is, hogy kinyitom az ajtót, szaladok egy kört, és a második körben megyek be az épületbe, mert hogy az első körben biztos, hogy nem tudok egyszerre bemenni, kinyitni és bezárni az ajtót. Úgyhogy ez lett a cseles technikám, amit kialakítottam vasárnap, de ugye egyelőre nem túl szerencsés a karakterem a lootot illetően. Gyakorlatilag alig találtam valamit. Közben Lajbi írja, hogy lehet erről volt szó előzőleg, de minél ritkábban sprintelj, mert ha csak kocogsz, akkor sokkal tovább tart a kajavíz tartalék, sétálással még tovább bírod, mint kocogva. Igen, egyébként igen, ezt erre én is rájöttem vasárnap, viszont tényleg amikor itt vannak a zombik, ugye a zombikat csak sprintelve lehet lerázni, úgyhogy kénytelen vagyok egy csomószor sprintelni, de egyébként igyekszem. Hoppá, my cream! Király! Szóval igen, igyekszem tartani magam ahhoz, hogyha nincsenek a közelembe zombik, akkor nem erőltetem a rohanást, mert hogy az égeti az energiát. És hogyha már így alakult, akkor ezt a my creamot szépen meg is falatozzuk. Pájka! My cream! Egyél! Először ki kell bontani nyilván, és akkor most jöhet a falatozás. A jól megérdemelt falatok Bélának, akinek azt hiszem fölveszem ezt a nadrágot, mert hogy fázni fog odakin. És hogyha fázik, akkor bizony náthás lesz, megfázik, és megjelennek a bacillusok. Azt nézem, hogy nem lehet megvarni a gatyaszt. Nem. Na mindegy. T-Max-et kérdezem egyébként, hogy ha megfázik a csávókám, akkor mit lehet csinálni? Milyen gyógyszer kell ahhoz, hogy le lehessen küzdeni a bacikat? Erre vagyok kíváncsi. Mert hogy erre még nem jöttem rá. És T-Maxről tudni kell, hogy ő egyébként még... Régen még a PC-gurus időkben játszogattunk együtt, és mind a mai napig szokott egyébként daisy-zni. Az a baj egyébként, tehát, hogy amit gyűlölök egyébként a Daisy-ben, hogy nincsen agrója a zombiknak. Tehát, hogyha egyszer a nyomomba erednek, akkor egészen addig nem tudom lerázni őket, amíg be nem jutok egy épületbe, és meg nem nyugszanak. És emlékeim szerint, amikor még régen játszottam vele, akkor volt nekik egy ilyen hatótávjuk. Tehát, hogyha elég messzire jutottál tőlük, akkor le tudtad őket rázni. Tehát, hogy egy idő után nem követtek. Viszont itt most nem ez a helyzet, úgyhogy, hogyha tényleg az van, hogy így jönnek utánad folyamatosan, akkor simán meg lehet halni abból, hogy megpróbálod lerázni őket. Mert hogy tényleg csak akkor lehet, akkor tudom őket magam mögött hagyni, hogyha gyorsan futok, tehát hogyha simán csak megyegetek ilyen lassú futásban, akkor simán utolérnek és szétcsapnak. Úgyhogy igen. Úgyhogy ez sokszor borzasztóan idegesítő szokott lenni. Hogy egyszerűen nem hagynak élni a zombik, de hogy szó szerint. És akkor jön ez az ostoba futkározás. És egyébként tényleg, tehát hogy láthatjátok, hogy már tolja is lefelé egyébként nagyon durván. A kaja és a víztartalékomat az, hogy így szaladgálok a zombik elől. Ha meg megállok ugye, hogy pihenjek, és így, tehát, hogy megnyugodjanak és elmenjenek, és ki tudja kosonni, az megint csak az van, hogy telik vele az idő, és igen, tehát hogy nyilván az sem jó, hogyha csak így folyamatosan nem csinálok semmit, egyrészt azért, mert nagyon unalmas, ezt nagyon unalmasan mutat a streamben, másrészt ilyenkor is azért fogyogat az energia. Igen, régen, amikor még én daisy-ztem, Bazsi jól írja, tehát, hogy amikor én daisy-ztem még évekkel ezelőtt, akkor végtelen stamina volt. Tehát, hogy konkrétan nem volt stamina a játékban, és végtelen ideig lehetett nyomni a gombot, hogy szaladjon a karakter, ami hát hatalmas előny volt nyilvánvalóan. Viszont ennek most vége, ami egyébként ilyen túlélő szempontból teljesen reális, hogy nem tudsz végtelen ideig szaladni, mint ahogy az életben sem, de ilyen a sok esetben elképesztően frusztrálóvá tudja tenni a játékot, legalábbis számomra. És hát mint régen, most is egyébként még elképesztően sokat számít, hogy hova rak le a játék. Mert hogy például ez a mostani helyszín, ez semmiképpen nem nevezném ideálisnak. Viszont vasárnap például pedig egy városba kerültem, ahol egyébként tele voltak az épületek mindenféle cuccal, tehát hogy viszonylag gyorsan föl lehetett szerelkezni. Kaja is volt, hát az túlzás, hogy dögivel, de hogy volt rendesen, hamar találtam vizes palackokat, úgyhogy tudtam magamnak tartalékolni dolgokat. Most viszont még, hát ettől messze vagyunk, 7.62-es. Na, igen. Sajnos már van fegyverem, de még nincsen olyan lőszerem, ami jó lenne a fegyverbe. Vajon melyik oldalon emelhetnek? Jaj, ne. Na, elkezdett fázni a szerencsétlen. És még mindig itt van ez az átkozott zombi. Na jó lenne innen megpucolni. Közben volt egy telefonom, de kinyomtam. Most sokkal fontosabb, hogy Bélát életben tartsuk, mint hogy telefonálgassunk. Na, most lenne jó. Na jó, nem rohanok. Ó, baszki. Ó, Istenem. Szerintem ezzel a karakterrel nem fogok túl sokáig jutni. Attól tartok. Tehát, hogyha ez így megy tovább, és nem találok hamarosan valami helyet, ahol van víz, meg étel, akkor ez nem lesz egy hosszú életű kaland. Mert hogy most kénytelen vagyok, nem, jól van, gyere köcsög. Ja, egyébként, ami még borzasztó egyébként a konzolos verzióban, az a harcrendszer, ami nem tudom, tehát hogy PC-n valahogy ez a borzasztóan béna harcrendszer, mert hogy lássuk be, a DayZ-nek soha nem volt jó a harcrendszere, de hogy PC-n még mindig valahogy jobban működik. Mint itt. Tehát, hogy így fogalmam sincs, hogy pontosan mikor sebzem ugye az ellenfelet. Úristen, mi az ott? Mi van nála? A piece of human flesh. Na hát ezt nem visszük magunkkal, azt tudni. Igen, valahol tüzet is kellene raknom, hogy ne fázza meg, de hogy egyelőre nincsen nálam semmi, amivel tüzet tudnék rakni. Tehát, hogy tényleg ez egy kezdő karakter, akinél konkrétan semmi nincsen. Úgyhogy egyelőre, közben azt nézem, hogy a kezemben volt a csavarhúzó, azzal kellett volna megcsapkodnom a zombit, akkor egy kicsit hamarabb kinyírom talán. De hogy most szépen fölmegyünk erre a hegyre, és hogyha minden jól megy, akkor itt lesznek épületek, ahol egy kicsit rendbe tudom szedni Bélát. És közben lemegy egyébként a nap, tehát hogy pont a legrosszabb időben csatlakoztam a szerverre, jön az éjszaka, amikor megint nem fogunk semmit látni. Tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk éjszaka játszani a DayZ-vel nem annyira szórakoztató, mert ti sem láttok semmit a streamben, meg én sem látok semmit. Ez volt egyébként a veszte a csávónak, akivel összeakadtam vasárnap, mert hogy ő elemlámpával nézegetett körbe az épületekben, és úgy szúrtam ki, hogy ott van a helyszínen, és hoppá-hoppá, ez egy tök jó helyszín itt, emlékeim szerint. Itt egy kórház, és ebben a városkában, ha jól emlékszem, akkor van rendőrség is, ami azt jelenti, hogy simán lehet, hogy mindjárt lesznek fegyvereim is. Ups. Zombik is vannak szép számmal. De hogy ez egy alapvetően, ez a városka, ez egy jó helyszínnek tűnik loot szempontjából. Hát ezeket most nem veszem föl egyenlőre, mert egy hátizsák lenne jó egyébként. Egy hátizsákra lenne szükségem minél hamarabb. Lázmérő. Hát ez mi? Ó, fájdalomcsillapító. Ó, és köhögtető is. Tehát, hogy azt hiszem, ez a gyógyszer, ez a fájdalomcsillapító, ez jó lehet a megfázásra. Mert hogy köhögésre is jó. Na, már csak ezért megérte ide bejönni. Ha lenne nálam hátizsák, akkor felszedném ezeket az egészségügyi cuccokat is, de egyelőre csak foglalják a helyet a izében. A meglehetősen gyatra inventorimban. Ó, basszus. Nem vették észre, hogy itt vagyok. Jó van, zombik, ha nem, hát nem. Mondjuk már annak is örülnék, hogyha találnék egy kabátot. Fejlámpa. Egy shotgun. Kalapács. Aha. Akkor várjunk. Ez a tárgykezelés, ez valami egészen orbitálisan szar egyébként ezzel a kontrollerrel, tehát egy borzasztóan lassú és nyögvenyelős. Na, szakadt Bobber, Jackie. Az is milyen már egyébként, hogy nincsen ilyen opció, hogy egyik ruhát lecseréld a másikra, és el is tűnt a Bomber Jackie, csodálatos baszki. Ja nem, fölvette a Bomber Jacket. Bocs, hülyeséget mondtam. Ne fura. Ez a szöszölés a izében, a menüben, ez a halálom. Gyerünk már. Most mi van? Ja, értem. Picsába. Tehát, hogy... Ez egy borzasztó. Hú. Most ez komoly? Baszki már. Bazsi írja, hogy én PS5-ön dézizem, de valami tragédia az inventori kezelés, harcolni meg szinte lehetetlen, legalább stabilabb a játék. Igen, tehát hogy a két legidegesítőbb dolog egyébként, és az nem csak PlayStation 5-ön van így, hanem Xboxon is, én most Xboxon játszok. És tényleg, tehát, hogy a tárgykezelés, tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy egész biztos vagyok benne, hogy ilyen programozó iskolai projektekben jobb tárgykezelést raknak össze, mint a DayZ-nek a fejlesztői, tehát, hogy nem hiszem el, hogy ezt nem lehetett volna ennél egy kicsit áramvonalasabbra csinálni, hogy ne legyen ilyen elképesztően pain in the ass az inventoriban matatni. És a harc, az pedig, tehát hogy igazából, tehát hogy nem is lehet harcrendszernek nevezni azt, ami a DayZ-ben van, hanem ilyen teljesen random pofoszkodás. Tehát hogy így fogalmam sincs róla, hogy mikor sebzem meg az ellenfelet, meg hogy a zombik néha egyébként képesek így a falon keresztül is megütni. Tehát, hogy ilyen elképesztően béna, ostoba dolgok vannak ebben a játékban. És mondjuk így volt ez egyébként régen is, de hogy ezt nem lehetett kijavítani, az számomra teljesen felfoghatatlan. Tehát, hogy ez a játék most már ugye lassan 9 éve megjelent. Igen, PC-n is, valóban PC-n sem egy álom egyébként a tárgykezelés, de ugye nyilván ott rengeteget segít az embernek, hogy lehet húzogatni az egeret, húzogatni az egérrel a dolgokat, de itt, és tehát, hogy ami engem iszonyatosan felbosszant, hogy be vagyok az egyik menüben, megnyom a gombot, hogy rakja át a másik menübe, és átvált a másik menüre. És így folyamatosan vissza kell lépni az egyik inventory részből a másikba, hogy mondjuk több dolgot át tudjak helyezni. Tehát, hogy mi az Istené nem lehetett meg leprogramozni, hogy egy helyen maradjon. Tehát, hogy ott maradjon abban az inventory részben a kurzor, ahol éppen matatok. Miért kell mindig átrakni a másikba? Tehát, hogy ilyen elképesztően ostoba megoldások vannak benne, és bugosabb is, jóval bugosabb a konzolos verzió, mint a PC-s, tehát hogy itt még mindig rengetegszer van olyan, hogy egész egyszerűen beragadok egy ajtóba, és nem tudok mozogni, és konkrétan pillanatok alatt agyonütnek a zombik, akik természetesen át tudnak néha ütni a falon, tehát hogy na, most megkalapácsolom ezt a zombit. Na, közben egyébként nem tudom, látjátok, de megfázott a karakter, és megjelent a kis ikon, ott oldalt. Na, és most már vérzem is megint. Na, gyorsan lássuk el ezt a szerencsétlent. Úgyhogy most mindjárt kipróbálom, hogy az a gyógyszer, amit az előbb szereztem, az vajon tényleg jó-e a megfázásra. Jaj. Na, és akkor most jöhet a gyógyszer. Valaki van egyébként rajtam kívül. Odakint szerintem, mert hallottam valakit futni, és valakit üldöznek a zombik. Vagy nem. Akkor nem valaki más futkározott, hanem valószínűleg a zombik futkároztak csak az épület közül. Hoppá, közben itt egy vascső. A vascső az jó, mert hogy azzal sokkal jobban lehet harcolni, mint egy kalapáccsal. De ettől függetlenül az lenne a legjobb, hogyha eltűnnének a zombik a picsába, és elkezdhetnék vadászni valami ehetőre, mert hogy így a vérszintem az nem van a béka segge alatt, és ilyen állapotban nem fog sokáig túlélni szerencsétlen Béla, tehát hogyha nem sikerül záros határidőn belül valami ennivalót szerezni, bár mondjuk úgy látom, hogy most a gyógyszer hatására elkezdett a vérszint növekedni, de hogy enni meg inni kell neki adni ahhoz, hogy visszatérjen, normálisra álljon vissza a vérszintje, mert hogy minél lentebb van egyébként a vérszint, úgy csökken a stamina is. Ami ilyen zombiktól fertőzött környezetben nem annyira jó. két zombi. Komolyan már. Sötét is van, zombik is vannak, ez a lehető legostobább szituáció. Ezt már csak annél is megcsakkolom, mert van nála egy hátizsák. Egyébként ez nekem ilyen elég nagy meglepetés volt a korábbi DayZ-hez képest, hogy mármint amikor még én játszottam vele. Ja, nyilván azzal, hogy kinyírtam a zombit, tönkretettem a hátizsákot. Úgyhogy... ennyit a hátizsákról. Na, tehát hogy az a lényeg, hogy régen, amikor még én játszottam PC-n a DayZ-vel, akkor a zombiknál nem volt semmiféle loot. Viszont újabban szokott lenni náluk. Tehát például, hogyha látsz egy hátizsákos zombit, és sikerül úgy kinyírni, hogy ne menjen tönkre a hátizsák, akkor el lehet tőle szedni a hátizsákot, illetve nem tudom, találtam már náluk egyébként néha élelmiszert is. Úgyhogy néha van haszna annak, hogyha lecsapkodunk egy-két zombit. Hát egyelőre a megfázás nem kezelte a gyógyszer, amit bevettem, az az igazság. És az a jó egyébként ebben, hogy éjszaka van, hogy azt se látom, hogyha van loot körülöttem. És fogalmam sincs egyébként, hogy mennyi időnek kell eltennie ahhoz, hogy ismét kivilágosodjon. Sehol semmi. Közben Lajbi írja, hogy lehet ütni valahogy fegyverrel is, hogyha jól tudom. Igen? Nekem azzal még eddig egyszer sem sikerült. Mindig az volt, hogy fegyver volt a kezemben, akkor nem tudtam vele csapkodni. Tehát, hogy folyamatosan lőni akart a karakter vele, amit nyilván nem tudott, mert hogy nem volt töltény a tárban, és ütni még nem sikerült eddig egyszer sem fegyverrel. Nem tudom, hogy egyébként, vagy lehet, hogy van erre valami külön gombkombináció konzolod is. Tényleg nem akarok sokat az élettől, csak egy kis májkrémet. Nem kérek sokat. Egy bolt. Jaj, szóljatok rám, hogy ne szaladjak fölöslegesen. Némaság és hullaszag, az égvilágon nincs itt semmi. Egy cipő. Jaj, nem lesz ez így jó, nem lesz ez így jó. Lehet egyébként, hogy ez mégsem az a városka, amire én gondoltam. De hogy így ebben a vaksötétben mondjuk teljesen mindegy. Mi a... Hogy? Hú, de nagy hátizsákod van. Tehát, hogy ez itt, ami most történik, ez egy katasztrófa. Na mindegy. Legalább... Ez is tönkre ment? Nem. Akkor vedd föl szépen. Ez az. Lett egy nagy hátizsákom. Na, legalább ennyi haszna volt ennek a szerencsétlennek. Király. Király. Mondjuk az, hogy jött utána, arról fogalmam sincs, miközben bezártam magam mögött az ajtót, de most ezen nem akadok fenn. Örülök a hátizsáknak. Egy kis kaját. Szánjatok meg egy kis kajával. Beveszek még egy gyógyszer. Hát, ha segít. Szóval azt írja Lajbi, hogy elvileg ha felemeled, mintha lőni akárnál, és X gomb az ütés. Na, akkor ezt most kipróbáljuk. És tényleg? Wow, oké. Haha, ez tök jó. Ez tök jó tudni. Tehát, hogyha tegyük föl, fegyverrel fogok menni, kifogy a lőszer, és jön egy zombi, akkor meg tudom ütni. Köszönöm szépen a segítséget. Teljesen nem voltam képben ezzel kapcsolatban. Ne vegyél észre, zombika? Konzerv! Konzerv! Úristen! Obika szokott szerintem így örülni konzervnek, mint ahogy én örülök most konzervnek. Ja, viszont ezt ki kellene nyitni valamivel. Aj, Istenem! Csavarhúzóval vajon kibírom nyitni? Igen. Mázli. Jó, akkor most tudok enni. Akkor a következő az kéne, hogy legyen, hogy valahogy inni is kellene. De hál' Istennek egyébként a szardínia, az hozzárak a folyadékhoz is. Viszont az lenne azért a nagyon király, hogyha találnék itt egy kutat. Ami akkor lenne igazán jó. Na figyeljetek, hogy srácok, megmondom, hogy mit csinálunk. Átmegyek egy másik szerverre, ahol nappal van. Mert hogy nincs kedvem egész egyszerűen sötétben játszani. Úgyhogy keresek egy másik szervert, ahol nappal tudok játszani. Az éjszakai játék, ez nem egyáltalán nem szórakoztató. Főleg úgy egyébként azért is kellemetlen, egyrészt ti se láttok semmit alapvetően, és velem szemben pedig itt van a lámpa. És a lámpával együtt még annyit se látok a játékból, mint ti. Na. Egy perc, mire tudok csatlakozni. Közben meséljétek el nekem, hogy nektek hogy telik a nap. Mert hogy én egyébként korán reggel felkeltem, ahhoz képest, hogy szabadságon vagyok, elég korán felkeltem, már 8 óra előtt fenn voltam, készítettem magamnak egy kávét, itt vettem a lakásban, aztán elmentem a Tesco-ba, mert hogy feladtam egy csomagot Fox Posttal, eladtam egy csomó képregényt tegnap, gyakorlatilag az összes kemény kötésű legendás Batman képregényemet eladtam tegnap a Facebookon, és azt adtam föl a vevőnek egy hatalmas nagy csomagban. Aztán hazajöttem, beállítottam a setupot, és nekiálltam ugye ennek a Daisy-nek. És egyébként az van, hogy ugye én egész héten szabadságon vagyok, tehát hogy legközelebb jövő hétfőn megyek majd dolgozni, és ezen a héten kihasználva egyébként a szabadságot, igyekszem a szokásosnál többet streamelni, ezért van ma délelőtt például Daisy, este pedig megint lesz beszélgetős adás, addigra majd kitalálok témákat, hogy miről tudunk dumálgatni. Például elmesélem nektek, hogy milyen LEGO szetteket adtam el egyébként a napokban, és majd azt is elmondom egyébként, hogy miért adtam el őket. És hogyha jól nézem, akkor most itt vagyok egy újabb szerveren, viszont itt is megy le a nap. Úgyhogy nem annyira sikerült jól szervert választani, de most már nem tudom, elmászkálok valahova, ahol lehet, hogy nagyobb szerencsém lesz vízzel és kajával, mint eddig. És látjátok ugye, hogy teljesen kifogytak a színek a játékból. Ez ugye azért van, mert amikor lecsökken a vérszintje a karakternek, akkor konkrétan így kifutnak a színek a képernyőből, és hogyha sikerül egyébként megkajáltatni, akkor utána szépen újra kivilágosodik a képernyő. Mondjuk ez a megoldás nekem mindig tetszett, tehát hogy ezt egy tök jó megoldásnak tartom, hogy így a játékos így emlékeztet arról egyébként, hogy a karaktered ramaty állapotban van. Itt van valami. Ó, egy kés! Ez jó. Ez a kés, ez azt jelenti, hogy ezzel a késsel még hatékonyabban tudok zombikat aprítani. Na, már megérte átjönni erre a szerverre. Tüsszög a karakter. Igen, megfázott szerencsétlen. Hiába van rajta egyébként a ruha. Hogyha sokáig van kinn a hidegben, akkor megfázik. És beadtam neki előbb azt a gyógyszert, de egyelőre nem használt. Jaj. Közben merül a laptopnak az aksia, mert kihúzódott hátulról a tápkábel. Az mondjuk vicces lett volna, hogyha egyszer csak egy hús véget ér a stream, mert elfelejtettem hálózatra kötni a laptopot. És az lenne egyébként a jó, hogyha tudnám, hogy néznek ki az alma és a körtefák, mert hogy az előbb egyébként tök jól jártam azzal, hogy megettem a földről felszedett körtét és almát, de hogy őszinte leszek, képtelen vagyok megkülönböztetni a fákat egymástól. Bár elég gyanús egyébként, hogy ilyen gyümölcsfával csak lakott területen fogok találkozni. Mindenesetre ez is egy teljesen új információ volt számomra. Itt van a semmi közepén egy viskó, ott egy zombival. Kipróbáljuk az új késünket. Fange. Gyere, csövi! A karakteremnek nem fog jót tenni. Ez az. Csövinél nincsen semmi. Úgyhogy... Házak közelében vannak gyümölcsök. Itt van még egy karabiner. Ó, várjatok, csak ez olyan fegyver, amihez van lőszerem. Egyetlen egy lőszerem, de van. Mert hogy... Ja nem, ó nem. Az három szembe... Ja, nem, nincsen. Tévedtem. Picsába. Na hát akkor ennyit erről. Tévedtem. Na mindjárt akkor itt körbenézek, hogy hát találok gyümölcsöt a fák körül. Baseball sapka. Köszönjük szépen, baseball sapkát nem kérünk. Még egy zombit kell szerintem lerendeznem, hogy ne zavarjon itt a... Hát úgy láttam, ezek itt sajnos nem gyümölcsfák. Na mindegy, akkor kutyagolunk tovább. Hopp, hopp, hopp, fel, ohó, ohó. Ott a háttérben nem tudom, látjátok-e, de lakótelep. Ami egy csomó mindent jelenthet. Világító bizbasz. Baseball sapka? Nem, nem baseball sapka. Tök mindegy, sapka. Sapka, sapka annyi van ebben a, ebben a, ebben a világban, mint sehol máshol szerintem. Tehát, hogy ezek, ezek itt Csernarusban szerintem abból éltek, hogy sapkákat csináltak. Kár, hogy ezt nem csinálták meg, hogy így bekapcsolhatod, hogy folyamatosan mutassa, hogyha van valami a közeledben, mert most azt nézem, hogy hát, ha valahol találok gyümölcsöt a fák alatt. Van egyébként a hangja Zsolti a játéknak, mondjuk zenéje nincsen, hangja van, kicsit feljebb veszem, hogy, hogy halld, hogyha ha hörögnek a zombik, de hogy egyébként nem tudom, most hallod-e, hogy a lépéseit, meg azt, hogy köhög, meg tüsszög a karakter, de hogy ennyi, tehát hogy csak környezeti hangok vannak, zene meg ilyesmi nincsen. Na, még egy fegyver, ez tök jó, van egy bandana, azt fölveszem az arcomra, hát ha kevésbé fogok fázni. Ez hiányzott már nekem nagyon régen. A sapesz. Végre, igazi kóboly lettem. Kóboly lettél, Béla? Most már büszkén fogsz meghalni. Régen mindig cowboy kalapban játszottam, mikor még PC-n daisy-ztem, tehát hogy ez volt a signature. Hát, hogy mondjam, a karakteremnek ez volt a mindig, nem szerepjátékoztam. Jajjaj. Mondjuk ilyen állapotban nem annyira jó, hogy megint vérzek, basszus. És jön egy másik is, hogy a rohadás álljon belétek. Azt néztem egyébként, hogy írta, hogy dig up worms, hogyha vajon megeszem a gilisztákat, az kajának számít? Ez is... Igen, egyébként a sapkákból, meg a rongyokból lehet csinálni kötszert egyébként, ez legalábbis a pólókból, meg a jackikből, meg az ilyesmiből lehet egyébként kötszert hasogatni. Tehát egyébként ez nem hülye gondolat, egyáltalán nem hülyeség, hogy legyen nálam kötszer, mert eléggé abba az irányba mutatnak a dolgok, hogy szükségem lesz még rá. Mármint persze, hogyha sikerül kaját szereznem, és nem hal éhen, mindjárt ez a szerencsétlen. Mondjuk jó, oké, az éhen halástól még messze vagyok, de hogy így igazából akkor lennék nyugodt, hogyha sikerülne végre rendbe raknom a csávókámat, és maximumon lenne. Na itt van, itt a lehetőség, ebből a sweaterből például lehet a rongyokat vagdosni, amikkel aztán be tudom kötözni magam. Na, tehát hogy azt gondolom egyébként, hogy ez a betegség is csak akkor fog elmúlni, ez a tüsszögős, köhögős cucc, hogyha sikerül visszatáplálnom a karaktert. Ahhoz viszont az kellene, hogy tudjak enni. Mármint, hogy kajára lenne szükségem. Hopp, itt egy hátizsák. Ennek tökre örülnék, hogyha nem lenne már egyébként egy nagyobb hátizsákom. Tudom, telhetetlen vagyok. Igen, a gilisztával alapvetően halászni lehet. Csak hát, hogyha eljutunk arra a pontra, hogy szerencsétlen karakter már az éhhalál küszöbén lesz, akkor valamit lépnem kell. De egyébként benne van a pakliban az is, amit Pancake Speedy mond, hogy lehet, hogy ha megeszem a gilisztát, akkor attól csak még rosszabbul leszek. Úgyhogy azt inkább most nem fogom megkockáztatni. Minden esetre most megeszek még egy gyógyszert. És jól hallom, akkor most sikerült ide vonzanom egynél több zombit. Csodálatos. Ha most kimegyek, akkor szaladnom kell. Ha szaladnom kell, akkor a víz és a kaja szinten még lejjebb megy, mint ahogy most van. Úgyhogy meg kell várnom, amíg ezek az átkozott zombik megnyugszanak. És ki tudok osonni. Mondjuk ahogy nézem, egyébként nem olyan rossz teljesítmény ez megint, mert hogy már megint legalább egy órája sikerül életben tartanom Bélát, tehát hogy azt gondolom, hogy ez egyébként nem olyan rossz teljesítmény. Közben megérkezett Zeronna, hello, szia, konzolos Daisy a mai program délelőtt, és most már lassan egy órája tart a túlélés. És hát nem azt nem mondom, hogy kifejezetten sikeres vagyok a mai túlélésben, mert hogy a karakterem már megfázott, és hát jól látszik, hogy nem igazán van formában szegény. És megint elkezdett beesteledni. Kíváncsi vagyok egyébként ugye a tüsszögésről, hogy a tüsszögéstől egyébként dig up worms. Jó, akkor nem. Egyelőre nem erőltetem a gilisztákat. Megérkezett Robin is, gyűlik a kis közösségünk, a csapat. Az is tök jó lenne, hogyha lenne valahol egy kút. Ja, a kedvencem, amikor bezárt. Tehát, hogy bezárom magam egy ajtó mögé. Na, még egyszer fussul neki ennek az ajtó dolognak. Viszont, hogyha besötétedik, akkor szerintem megint csinálok egy server jumpot, mert hogy ez így megint nem lesz jó. Vagy lehet, hogy minden szerverem be fog most sötétedni. Hopp, itt egy katonai tábor. Na. Na még, a baszki! Legalább lett volna nála valami. Fú, és most már az életerőm is elkezdett csökkenni. Jaj. Minden Béla ellen dolgozik, ez az igazság. Ja, nem katonai tábor, hülyeséget mondtam, csak itt van egy ilyen itt van egy ilyen gát, vagy mi a szar. Oberon alszik, úgyhogy most nincsen juti falat. Hiába jöttél beváltani. Én Viki, most nincsen juti falatozás. Most csak túlélés van. Viki feliratkozott most már a negyedik hónapban. Az csodálatos. Köszönöm szépen, Viki, hogy már a negyedik hónapja támogatod ilyen formában ezt a roppant izgalmas streamet, amit most is nyomok. Közben Bazsi írja, hogy tetracycline kellene nekem a megfázásra. Aha, és... Ja. voltam kórházban, tehát hogy az egyik szerveren sikerült bejutnom egy kórházba, és ott sajnos nem volt ilyen gyógyszer. Pedig jó lenne, hogyha sikerülne leküzdeni ezt a megfázás dolgot. Persze ennél is sokkal jobb lenne, hogyha lenne kajája ennek a szerencsétlennek. Most azon gondolkodok, hogy vajon ez az a lakótelepe, ahol vasárnap voltunk, mert hogyha igen, az azt jelenti, hogy közelben van az a városka, ahol vasárnap egyébként tök jól sikerült felpimpelnem a karaktert. De hogy tényleg olyan keveset játszottam még a játékkal az elmúlt napokban, hogy szinte semmi helyismeretem nincsen. Úgyhogy ez lehet, hogy tökre nem az a lakótelep, ahol legutóbb voltam. Tök jók a képek, Robin. Robin egyébként a Discord szerverünkön az utazás csoportba pakol be minden nap egy képet az indiai kalandjairól, és eddig egész király képeket láttam tőle. Úgyhogy minden nap egy kép, már láttuk a Taj Mahalt, láttunk, ha jól emlékszem, láttunk egy idomított majmot, úgyhogy igen. Tehát, hogyha valaki más is szeretné egyébként megosztani az utazásos élményeit, Robinhoz hasonlóan, az megteheti egyébként a Discord szerverünkön, ahol vannak mindenféle tematikus csatornák, többek között van olyan csatorna is, ahol mindenféle utazásos sztorikat, képeket, ilyesmit lehet megosztani a kis közönség. Nem közönségünkkel, hanem közösségünkkel. Hú, kesztyű, az nagyon kellett. Sehol semmi. Aj, és egyre szomjasabb ez a szerencsétlen. Lehet, hogy ajjajjaj, ez így nem lesz jó, hogyha nem találok kaját meg innivalót záros határidőn belül, akkor multivitamin! Tessék, vajon multivitamin jó megfázásra? Mindegy, ezt megesszük. Most már bármi lesz, tehát hogy a multivitamint ezt bezabálom. Komolyan ez a tárgykezelés, ez egyszerűen nem tudok napi rendet élni. Van 50, tehát hogy még van 25 darab multivitaminom, hát kíváncsi vagyok, hogy javít-e valamit az állapoton a multivitamin, de most megeszek vagy 5-öt. Félek, hogy nem a multivitamin lesz itt a meghatározó szereplő abban, hogy Béla túlélje ezt az éjszakát. Aha. Szerencsétlen már nyögdécse. Tehát, hogy attól tartok, hogy nem sokára el kell búcsúznunk Bélától. Éhen fog halni. És bele fog halni a vérveszteségbe. Sajnálom, Béla, mert hogy alapvetően tök jó volt együtt, Béla. Ígérem, hogy a következő feltámadásodnál egy picit megpróbálok ügyesebb lenni. És tovább életben tartani téged, mint egy óra. Ragasztószalag, sapka, hát, Bélám. Tehát, hogy ő egyébként a harmadik Béla. Ha-ha-ha-ha-ha. Szóval igen, tehát, hogy ő már a harmadik Béla, akivel játszom. És hát egyébként tényleg szerintem percekre vagyunk attól, hogy negyedik Bélával is találkozzunk. Most már. Se baj. Hát ha negyedik Béla szerencsésebb figura lesz, mint harmadik Béla. Szerencsétlen, hogy szenved, köhög, alig tud már mozogni. Vajon eljutunk még a következő házig? RIP harmadik Béla, 2021, igen. Na, és még egy zombi is észrevett, úgyhogy... könnyes búcsú következik. Béla még egy utolsó harcba keveredik. És Béla meghalt. Elmorzsolok egy könnyebbet Béla miatt. Kilépek egyébként, és próbálok keresni egy olyan szervert, ahol megint nappal van. Itt még Béla egyébként ereje teljében látszódik. Kár, hogy amikor betöltöm a játékot, akkor már nem ezzel a Bélával fogunk találkozni. Drukkoljatok, hogy legyen egy olyan szerver, ahol nappal van. Hogy lássunk is valamit negyedik Béla kalandjaiból. Őrületes izgalmak vannak, lássuk be, Béláinkkal. Közben nézegettem, hogy mi történt a külvilágban, amíg Bélát terelgettem, de úgy látom, hogy nem maradtam le semmi kifejezetten izgalmasról. Merül a telefonom, ez már biztos, de hogy most ezzel nem annyira foglalkozunk. Jaj! Szegény Béla, pedig egyébként tök jól alakultak a dolgok egy egész bizonyos pontig. Tehát, hogy volt hátizsák, voltak fegyverek, lehet, hogy egyébként már eljutottunk volna arra a pontra, hogy a fegyverekben legyen lőszer, és akkor lett volna esélyem esetleg más játékosok ellen, de így, ez a kaja dolog, mindig itt romlanak el a dolgok, hogy egész egyszerűen éhen halnak a szerencsétlen Béláim. De Zsolt jól mondja, kár érte, kiváló ügynök volt. Úgyhogy reinkarnálódott negyedik Béla. Örületes, hogy mennyire trendi a mi Bélánk ezzel a csíkos kis pólójával. És akkor most végre egyébként világos van, nappal van, próbáljuk belőni. A mostani célom az, hogy így rájöjjünk, hogy melyek az almafák meg a körtefák, hogy a jövőben ki tudjam őket szúrni. Szerencsére van egy almánk. Egy almával beljebb vagyunk. És hátha itt a háztáj. Aha, ez itt egy valamilyen fának tűnik. De hogy nincs alatta semmi. Üvegház. Itt sincs semmi. Igen, ebben ajtónyitogatással fáradozhatok. Nincs. Tyúk! Próbáltatok? Mondjuk a tyúkat még soha nem próbáltam egyébként levadászni. De hogy nem tudom, halljátok-e, hogy itt kotkodál egy valahol a közelben. De valószínűleg egyébként, hogyha levadásznám a tyúkot és megenném a nyers húsát, akkor gyanítom, hogy Béla valószínűleg valamilyen ilyen vérbaj. Hoki maszk! Na, jól van Béla, akkor most már jók vagyunk, van egy hoki maszkod. Na, hát most nézzétek meg, tehát hogy hát úgy néz ki, mint Hannibal Lecter. Teljesen király. Igen, ott van egy zombi a közelben, úgyhogy óvatosnak kell lenni. Jó, ez a... Ez a... Ez jó lesz csapkodni. Úgyhogy már legalább fegyverünk is van. Eddig egész jól alakulnak a dolgok. Az üvegházban sincsen semmi. Ó, oh, Ropi! Ho-ho! Már is beljebb vagyunk a túlélés rögös útján. Hogy van Ropink. Na, tehát, hogy ezt remélem látjátok. Láttátok, hogy az ajtó... nem is tudom, mibe akadtam el, de mondjuk most legalább ki tudtam jönni. Nem mindig vagyok ám ilyen szerencsés. Körte! Rohadt körte, de hogy egy körtével beljebb vagyunk. Na, el is bújok ide. A viskóba. És befalatozom a körtét, amíg meg nem rohad a zsebemben. Alma, körte. Én úgy érzem, srácok, hogy ez egy sokkal sikeresebb. Béla, negyedik Béla sokkal sikeresebb lesz, mint harmadik Béla. Majd persze, hogyha sikerül felöltöztetni. Hogy ne fázzon meg, szerencsétlen. Ez az Béla, rágjad. Jól esik a vitamin, Bélám. Na lássuk. Hopp. Na hát, most nem fogok várni arra, hogy ez ő zombisága eltűnjön, hanem gyorsan átszaladunk ide. Na most lett igazán durva, Déla. Ez igen. Hokimaszk is van. Meg nem is tudom, mi még ez. De most sem minden van, úgyhogy... Béla, a világ rád vár. Jaj. Főleg a zombik várnak rád igazából. Miért van itt ilyen sok zombi? Ezt a futkározást nagyon gyorsan abba kéne hagyni. Ja, ó, baszki! Na, ja, elfogyott a staminát, baszki kell. Ugorjál már! Ó, a rohadás álljon beléd! Ja, és na, itt vajon szerintetek éppen mi történik? Na! Béla beleakadt egy láthatatlan ketrecbe. Hú, Hát ez csodálatos, csodálatos, csodálatos, csodálatos. Most egyébként még nem haltam meg, hanem csak elájultam, de egyébként vérzek, mint az állat. És most itt köröznek körülöttem. Istenem! Na, kezd magához térni, Bélám. Közben látom, hogy Dave-nél volt nagy hot tub vita, és kíváncsi vagyok, hogy milyen vélemények csaptak egyébként össze. Én egyébként úgy vagyok vele, hogy nekem igazából semmi bajom nincs a hot tubbal. Tehát, hogy én mondjuk soha nem fogok hot tub videókat nézni, ebbe biztos vagyok, de hogyha valakinek erre van szüksége, akkor igazából én úgy vagyok vele, hogyha valaki a hot tub videóktól lesz boldog, és azt szórakoztatja, én vagyok az utolsó, aki ez. Na, megint átdobott, léci, kezd már el bekötözni magadat, te szerencsétlen. Jó, most a kötözés sem működik. Azt gondolom, hogy negyedik Bélától is el fogunk most itt búcsúzni, mert még továbbra is be van akadva ebbe a fogalmam sincs, hogy milyen bugba, és ennek köszönhetően nem tud sem mozogni, se akciókat végrehajtani. Úgyhogy csodálatos, csodálatos, csodálatos. Na, Bélum, akkor halljál meg! Béla, hallj már meg, most komolyan. Ki lehet vajon nyitni egyébként? Tehát, hogy gyerekek, itt ez egy 2021 van, ez itt egy olyan játék, amiért a fejlesztőknek van pofájuk elkérni 45 eurót konzolon. Tehát, hogy hihetetlen, csodálatos, fantasztikus. Tehát, hogy ennél jobb dologgal szerintem még soha nem játszottam az életben sem. Jaj, nem már. Aj, ez, na mindegy. Bencsuka kérdezi, hogy szia, Béb, mit gondolsz, a Sony vajon milyen új exkluzív játékot fog bejelenteni a jövő hónapban, és mit vársz tőlük, mint új be nem jelentett játékot? Hát őszinte leszek, én simán el tudom képzelni, hogy most, hogy megjelenik a Ratchet, be fogják jelenteni egyébként a Pókember 2-t. Én azt gondolom, hogy arra van elég nagy esély, hiszen az Insomniac befejezte az új Ratchetet, úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy lesz hivatalos Pókember bejelentés, hogy 2022-ben, de vagy inkább 2023-ban, nyilván ezt nem fogják mondani, de én arra tenném egyébként a voksomat, hogy a Sony a Pókembert fogja bemutatni. Az, hogy bejelenteni. Én azt tartom reálisnak. Aztán majd meglátjuk. Most, jó, akkor ne vedd föl. Nem kell a szaros fűrész. Rohadtalma, vagy várjunk, csak ez rohadtalma, vagy csak kiszáradtalma, nem mindegy. Kiszáradtalma, azt szeretjük. Ja. Van már sokkal, sokkal divatosabb rövidnadrágom, mint eddig. Ez ürületesen fontos fejlemény. A szöges drótra úgy érzem, hogy egyelőre nincsen szükségem. Itt van valami. Hatalmas nagy templom itt a dombom. Most kényelmesen elkutyagolok ebbe a városkába, ami egész jó helyszínnek tűnik, hogyha minden jól megy, akkor ezzel szerencsém lesz, és itt fel tudom szerelni az ötödik Bélát. Ugye negyedik Béla túlságosan hamar távozott közülünk, úgyhogy most már ötödik Béla. Igen, én is észrevettem, hogy itt egy csomó almafa, úgyhogy most itt megpróbálunk, remélem, hogy sikerül betápolni, és hogyha sikerül betápolni, mondjuk almákból lesznek almák, és sikerül feltolgatni a dolgokat, akkor utána, igen, megígérem, hogy megnézzük, hogy mi van a templomban. Valószínűleg egyébként semmi, csak zombik. Ez itt egy rohadt alma, rohadt almát nem eszünk. Hát ennél azért nagyobb reményeket fűztem ehhez az almáshoz, azt kell, hogy mondjam. Eddig volt egy rohadt alma. Én már megtaláltam Jézust egyébként, évekkel ezelőtt a gardróbban volt. Úgyhogy csak emiatt nem mennék föl a templomba. Hát, hogy is mondjam. A tökéletes időpazarlás ez az almás egyelőre. Nem baj, van két almánk egyébként, egy kiszáradt almányt, meg egy normális almányt, tehát hogy... És ebben a városkában biztos, hogy van kút is egyébként. Azt gondolom. Na, Bélu. Most miért nem tudsz átmásni a kerítés alatt, te szerencsétlen? Fú. Ja, jó, át tudsz ugrani. Az is valami. Na, akkor az a terv, hogy most megpróbáljuk egy kicsit felpimpelni 5. Bélát, és hogyha sikerül, akkor fölmegyünk 5. Bélával a templomba. Most gyorsan elfogyasztjuk az almáinkat. Közben Bencuska írja, hogy ő egy Metal Gear Solid remake-et, vagy egy Silent Hill remake-et vár, hogy belejelentsék. Őszintén szóval fogalmam sincs, hogy vajon erre mennyi esély van. Én a magam részéről soha nem voltam nagy rajongója se a Metal Gear-nek, se a Silent Hill-nek, de alapvetően még azt simán el tudom képzelni egyébként, hogy ezeket a játékokat fogják bejelenteni, tehát hogy simán lehet. De továbbra is azt gondolom, hogy a Pókember 2-re, mint komoly exkluzív címre van a legnagyobb esély. Ja, ez a legjobb, amikor valakik már végigjártak előttem a területet, és minden ajtó tárva nyitva van, úgyhogy attól, hogy becsuksz magad mögött egy ajtót, az nem azt jelenti, hogy biztonságban vagy. Mert hogy lehet, hogy nyitva van kettő másik. Pisztol! Na nézd már, hát mondjuk ezt nem láttam jönni, hogy most rád rögtön a játék elején egyébként lesz egy pisztolyom, és egy pisztolyba lőszerem, ami egyébként nyilván csak akkor hasznos, hogyha más játékossal találkozom, mert hogy a zombik ellen nem szabad fegyvert használni, mert csak magadra húzod őket, az összeset, a lövöldözéssel. Na, ötödik Bélának eddig egyébként elég jól alakulnak a dolgai. Már csak azért is, mert ott egy konzerv, Bélám! Nagyon jó. Ja igen, a vasalt ajtók azok azt jelentik, hogy ott nincs semmi. Tehát, hogy a vasalt ajtón nem lehet bemenni. Öngyújtó, ki tudja. Jacket, nagyon jó. Most már igazi úriember vagy, Bélám. Istenem. Nem szorozunk, eszünk. Nagyon Schneidig ember lesz lassan ez a Béla. Igen. Tehát, hogy a stílus, azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg, tehát, hogy Béláról így ordít, hogy ő tudja, mit öldöglik a légy. Tehát, hogy igazi, ilyen egy gentleman túlélő valójában. Ó, egy revolver is van. Bélára eddig tényleg rámosolygott a szerencse. Még nem túlzás, még nem kapatta el az élet, de például negyedik Bélánál eddig sokkal jobb a sora. Na. Jaj! Na bazd meg. Ó, és találtam még egy tárat a kis revolveremhez. Ráadásul még kaját is találtam. Tehát, hogy őrület. Jaj, közben Zsolt írja a chatben, hogy ugye a Lego a jelek szerint akkor bejelentette a világtérképet, ami 11 000, több mint 11 000 alkatrészből építhető meg világtérkép, és hát nem tudom, tehát hogy őszinte leszek, egyszer nem tudom elképzelni, hogy szórakoztató lenne megépíteni ezt a szettet, tehát hogy én ezt nem látom magam előtt, úgyhogy én ezt a szettet biztos, hogy soha nem fogom beszerezni. Nem tetszik igazából. Tehát, hogy 11 000 ilyen apró bizbasz alkatrészt fölpakolgatni, hogy Legóból legyen meg a világtérképet, hát nekem ez nem pálya. Úgyhogy nem, engem nem nyűgözött le a világtérkép. Na jó lesz már. Bazd meg. Nem, tényleg, tehát, hogy én a szuperhősös, meg a Disney-s, meg ilyen cuccokat, tehát, hogy azokat a képeket még így szó-szó szórakoztatónak találnám, de hogy tényleg 11 ezer alkatrészből összerakni azt a térképet, hát így egyszerűen én nem tudom, hogy lehet ez szórakoztató. Oké, hogy nem egyben kell kirakni, hanem apró részletekből áll majd össze a térkép, de hogy így teljesen elképesztően távol áll tőlem ez a dolog, és hát ilyen, nem is tudom, ilyen picit ilyen anti-legónak érzem ezt valójában, hogy a kis pöttyökből rakosgatott ki ezt a cuccot, tehát hogy így nem tudom, tehát hogy ezt én építésnek semmiképpen nem nevezném. Úgyhogy abszolút nem én vagyok a célcsoport. Nyilván lesznek egyébként olyan emberek, akik ezt is jónak fogják találni. De hogy igen, tehát hogy ez már nem is Lego, hanem hogy ilyen Lego puzzle. És hát ilyen... Itt van ez egyébként egy ilyen katonai kis bázis a város közepén. Na, ezek meg itt zombik. Nem tudom, láttátok-e őket? Fuss el, mert Bélán. Ja, és ráadásul igen, tehát az, hogy 95 ezer forintba kerül, az meg megint csak túlzás. És egyébként az a vicces, hogy ezzel ez lett a legnagyobb Lego set, mármint ami a darabszámot illeti. Ami egyébként tök fura, tehát hogy nyilván nem ez méretre, nem ez a legnagyobb Lego set, de ami a méretét illeti, mármint hogy a darabszámot illeti, nagyobb. Mi is volt eddig a csúcstartó? Mi volt az, ami kijött nem olyan régen? Teljesen elfelejtettem. Ott egy, na. És vérzem is, baszki. De hogy ott volt egy izé. Ott volt gabonapehely, úgyhogy ezt azért mindenképpen visszamegyek majd, hogyha sikerül zombitlanítani itt a helyzetet. Ó, bejött! Bazd meg, nem voltam elég gyors. Ja igen, a Colosseum, valóban. Tehát, hogy eddig a Colosseum volt a legnagyobb, Most már elemszám tekintetében ez a világtérkép lesz a legnagyobb, és tényleg, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés dolog áll annyira távol tőlem, mint ez a világtérkép. Már a Colosseum is távol áll tőlem, tehát, hogy az is egy annyira repetitív építési élménynek tűnt, hogy egy percig sem gondolkodtam el rajta, hogy szeretném összerakni. Nyilván hely sincsen neki, de hogy ez a világtérkép, néhány nappal ezelőtt láttam róla kiszivárgott képeket, és így tényleg, tehát, hogy szerintem ez annyira távol van már mindentől, amitől a Lego jó. De abban is biztos vagyok, hogy valakit szórakoztatni fog, hogy leül, és akkor nem tudom, több nap alatt szépen részegységekben ilyen kvázi relaxációként szépen összerakja belőle a világ térképet. De az is biztos, hogy nem a magyar vásárló közönségre van alapvetően szabva ez a set. Igen, a Lego drága, nyilván ezen már nem lepődünk meg soha, tehát hogy soha nem volt olcsó a Lego, és ugye a jelenlegi euró árfolyamnak köszönhetően drágább, mint valaha, de hogy valóban egy ilyen falra kitehető képért az a 95 ezer forint azért az számomra elég erős túlzás. Tehát, hogy 100 ezer forintért a izét kapod meg, majdnem, a pókemberes szettet. Ó, basszus! Nem figyeltem, hogy vérzek. A picsába! Köszi szépen, Dávid, hogy szóltál. Teljesen elkerült a figyelmet, hogy vérzek. Hogy lehetek ennyire hülye? Basszus! Na mindegy. Hál' Istennek van kaja. Úgyhogy... Most akkor szépen vissza is eszegetem. Most már csak azt kellene megvárnom, hogy szépen elmenjenek innen ezek a zombedlik. Megunják, hogy itt rám várnak, nem tudom, hogy ez mennyi idő fog telni. Viszont látjátok, itt van a képen egy tök jó medve poszter, fogalmam sincs, mi lehet ráírva, de nem, van neki ilyen cuki sapkája. Csodálatos. Na. Fázik is a szerencsétlen. Na. Béla, amilyen jól indultak a dolgaink, annyira kezdenek elfajulni a dolgok. Nem lesz ez így jó. Bazd meg, nem csukta be az ajtót. Work harder, comrade. Tényleg az van ráírva? Picsára nem vettem észre, hogy vérzek. Tehát nagyon elszúrtam most. Hol a vizem? Na. Lőszer a szekrényben? Ja. Tényleg. Basszus. Tökre elkerüli a figyelmet. Egy csomószor. 9 mm-es lőszer. Köszi szépen, Dávid, hogy fölhívod a figyelmet a cuccokra. Tiszta béna vagyok. Nincs most olyan pisztolyom, amiben jó. De annyi baj legyen. Ha jól hallom, akkor közben elkotródtak a zombik. Kicsit jobban kell figyelnem arra, hogy mi történik. Oh. Akkor a másik ajtón megyek ki. Mindent is meglátok. Nagyon jó, hogyha mindent is meglátsz. Mindenképpen szólj, hogyha azt veszed észre, hogy az én figyelmet elkerülte valami. Mert hát látod, hajlamos vagyok rá. Karácsonyi fények, hát az azt hiszem, arra pont nincs szükségem. Új cipő sem kell. Ja, még van egy emelet. Ja nem, nincs. Csak úgy tűnik, mintha lenne. De ez sem volt egy... Igen, másik házban is volt tár a pisztolyhoz, oda, hogyha rájövök, hogy melyik volt egyébként ez a másik ház, akkor oda még majd visszanézek. Megint egy kis kaja. Ha már más nem. Felszerelés szempontjából nem annyira erős most ez a városka, de legalább kaja van. Úgyhogy azt mindjárt meg is falok megint valamit, hogy egy picit visszatornázzuk ötödik Bélának az erőnlétét. Mert hogy ez az előbbi vérzés, ez eléggé betett szerencsétlennek. Úgyhogy megesszük ezt a snacket is. Az lenne jó, hogyha találnék végre valami ilyen, amit tudok használni kézi fegyverként. Kezelni tudjam a zombikat, tehát hogy a kiütött zombi a legjobb zombi. Bilincs! Na hát arra sincsen az égvilágon semmi szükségem. Hopp, az ott pedig. Lőszer shotgunba. Igen, azt tudom, hogy tehát hogy nem muszáj minden fegyverbe tár, hanem be lehet rakni golyónként is cuccokat. Ami egyébként borzasztóan macerás, hál' Istennek, köszönhetően ennek az egészen botrányosan működő inventory rendszernek. Jaj, nem áll. Most mi? Ja. Bassz meg. Bandana. Na, az kellett még. Most már igazi, igazi rossz fiúk vagyunk. Ötödik Béla. Van stílus érzéke Bélának. Mondjon bárki bármit. Most már az mennyire jó lenne, hogyha mondjuk találnék egy hátizsákot. Mondjuk egy műanyag palackot. De hál' Istennek lett battery charger. Az kell. Itt egy falat kenyér. Ötödik Bandita Béla, ez a Zsófi. Tökéletes, tökéletes, így van. Ötödik Bandita Béla, ez lesz a hivatalos neve az emberünknek. Bandita Béla. Egy jó kommandás gyorsan. Hopp, hopp, hopp. Aha. 9 mm-es, ebbe lehet berakni. Várjunk csak, hát ez egy rendőrség, nem? Dehogy nem. Hű, Bélám! Megfogtad az Isten lábát. Gentlemanből Rambót csinálok belőled. Vagy nem? Aj, baszkikám! Komolyan, ettől az inventory-tól agyvérzést kapok. Most miért nem veszed a kezedbe, te szerencsétlen? Fú! Ezért lenne most már jó egy izé. Egy hátizsák. Az kell egyébként, igen, tehát hogy most fel akarom venni ezt a gatyót, de hogy az kell, hogy ezt most eldobom. És akkor, hogyha eldobom, akkor kézbe bírom venni a másik nadrágot, és akkor ezt fel tudom venni, és akkor ebből át tudom pakolni. Tehát hogy tényleg, tehát hogy ennél körülményesebben biztos, hogy nem lehetett volna megcsinálni ezt az egészet. Tehát hogy ez hétszentség. Ja. Na, most mit csináltam? Bénázok itt, baszki, hát nem hiszem el. De... ez az. Na, végre valahára. Átmentünk Rambélába. Azért picit hiányzik nekem negyedik Bélának a hoki maszkja, azt kell, hogy mondjam. Egy skorpió. Ami már nem fér be az inventorimba. Ja, de tudom. Aha, jó. A rendőrnadrág. Komolyan, tehát, hogy ezzel töltöm az időt, ez csodálatos. Hogy... Na, még egy emelet. Most megnézzük, hogy itt is igaz-e, hogy a rendőrségek tetején mindig van valami loot. Régen mindig így volt. Tehát, hogy a rendőrségnek a tetején mindig volt valami. Úgy látom, hogy... Jaj, de szép, nagyon ugrottál. Hogy ez csak régen volt, igaz? Már hogy itt most nincsen semmi. Nem voltunk még a templomban, nyugalom, nyugalom, nyugalom. Még egy kicsit körbenézek, és utána még egy picit megpróbálok szerezni mondjuk hátizsákot, meg mellényt. A rendőrsége mindig szokott lenni mellény, mondjuk most épp nincsen. De hogy ez tök jó lett volna, hogyha ha sikerült volna szerezni egy mellényt, mert hogy az egészen jól szokta viselni az ütéseket a zombikkal szemben. Na, valószínűleg nem lesz rá szükségünk, de hogy van kulcs a bilincshez. Nem kéne szaladgálnom. Oj! Ettől infarktust kapok komolyan. Mármint, hogy ennyi időbe telik. Itt meg már szerintem voltam, hogy egy ajtó kinyílik, meg becsukódik. Itt egy kút! Ami akkor lenne tök jó, hogyha nem lenne itt egy zombi. És lenne egy átkozott fegyver, amivel megbírom csapkodni a zombit, de nincs. És nem kéne az energiámat elpazarolnom arra, hogy szaladgálok. Viszont kezd legalább a korábban talált kajának köszönhetően Bélán kezd. Ó, és megint találtunk kaját. Nagyon jó. Nem fér be az inventorimba? Jó, akkor. Igen, tehát, hogy nem annyira izgalmas valóban az, hogy lássuk be, hogy itt szaladgálok házról házra, hogy felszedjek ilyen apróságokat. Hol volt a... Most kellene visszamenni a kúthoz, ami itt volt. És mindig itt vannak ezek a retkes zombik. Komolyan, tehát, hogy annyira szívesen megcsapkodnám őket, semmi másra nincs szükségem, csak egy átkozott vascsőre. De hihetetlen, hogy eddig egyetlen egy darab kézi fegyvert sem sikerült megkaparintanom. Milyen platformon vettétek meg Zsófia játékot? PC-re vagy konzolra? PC-re. Na jó, az jól tettétek, mert hogy PC-n azért ennél egy két fokkal szórakoztatóbb játszani. Mármint, hogy... Aj, basz meg! Ez... Bazd meg innen. Ó, kaja. Hát jó. Most csak azért is megvárom, míg elmennek innen a zombik, mert hogy nem akarok rohangálni. Hogy gyakorlatilag semmisé tegyem azt, hogy sikerült kaját szereznem. Nyilván sikerült egy kijáratos épületbe bejönnöm. Bassz meg! Legszívesebben lelőném, de hogyha elkezdek lövöldözni, akkor a városnak az összes zombia ide fog jönni. Mi? Komolyan? Nincs szerencsém. Most viszont már tényleg el kell menni arra a helyre, ahol inni lehet. Egyébként az, hogy van egy táram. mit akartam mondani? Tehát, hogy nincs ilyen funkció benne, legalábbis én még nem jöttem rá, hogy hogy lehet újra tárazni a fegyvert, miközben elromlott volna a pisztoly? Nem is figyeltem. Nézzük. Azt írja, hogy rendben van. Mármint, hogy nem írja, hogy bármi baja lenne. Beragadt volna a pisztoly? Simán lehet egyébként. Ja igen, igazatok van. Ott van felette az a kis ikon, ami fogalmam sincs, hogy mit jelent. De valóban, jól mondjátok, hogy és ott is van, hogy X, de hogy fogalmam sincs egyébként, hogy mit kellene vele csinálni. Lehet, hogy kellene hozzá valami javítókészlet, amivel meg lehet javítani. Valószínűleg egyébként kellene valami hozzá. Na, de hát akkor ennyit a pisztolyról. Igen, egy föl is, aha, tehát hogy Csodálatos. Mit gondolok a Twitch új kategóriájáról, az a hot tubról? Hát az igazság, hogy őszintén szólva nem lepődtem meg, hogy a Twitch csinált egy külön kategóriát ezeknek a medencés lányoknak, mert hogy lássuk be, a Twitch szereti a pénzt, és elég komoly bevételt hoz az, hogy ezek a lányok ezekben a kis medencékben csinálják a streameket, viszont nyilván az nem tetszett a cégnek, Hogy sokan azért nem hirdetnek, mert hogy a hirdetéseik rákerülhetnek ilyen háttábokra, amik, hát jobbgal mondhatjuk azt, hogy szexuális tartalmak, tehát hogy szerintem nyilván az emberek nem azért nézik ezeket a streameket, mert hogy olyan erős a content a bikini mellett. De hogy őszintén szóval nekem ezzel igazából semmi bajom nincs. A Twitch meglépte azt, hogy megmaradjon a bevétele, és közben kedvezhessen a hirdetőknek is. Nyilván azok a hirdetők, akik nem akarják, hogy a hirdetéseik ilyen háttaberek streamjei mellett jelenjenek meg, azok egyszerűen, tehát hogy ezzel kikerülték azt, hogy ne legyen ebből probléma, mert hogy mostantól nyilván be lehet állítani, hogy bizonyos hirdetések ne jelenjenek meg a háttaberek streamjeiben, aztán kész. De hogy személy szerint engem alapvetően nem különösebben zavar, hogy valakik így streamelnek. Tudom, hogy vannak emberek, akiket igen, de hogy én nem tartozom közéjük. Ez egy nagyon hülye döntés volt. Kivettem belőle a tárt. Y gomb hosszan nyomása, elvileg az kiakasztja a fegyvert. Nem. Aha! Siker? Várjátok, hova lett a... Ja, rossz fegyverrel csináltam meg. Istenem. Oké. Okay. Sikerült! Köszönöm szépen! Sikerült. Igen, én, mert azért vettem a kezembe a másik pisztolyt, mert hogy abba beraktam egy lőszert, tehát hogy ebben is van most egyetlen egy golyó, mert hogy egyet belebírtam rakni a csőbe, de akkor most már működik a sima kis pisztoly. Köszönöm szépen a segítséget. Most már akkor ezt is tudjuk. Őrület, hogy mennyire összetett játék ez a Daisy. Itt volt valahol a csap. Ugye? Igen. Ott van. Most itt kell megvárnom, hogy végre eltűnjenek innen ezek a szerencsétlen zombik. Végre, baszki! Végre! Egy kés! Végre van valami, amivel egy kicsit gyorsabban le tudom kaszabolni. Menj innen, néni! Ha nem muszáj, akkor nem állok le vele harcolni. Mármint, hogy nem fogom ízét, hogy egy kicsit akkor tessék innen elmenni. Ugye elfogyott az összes kajám, és közben egyébként a vérveszteség elvileg ellensúlyozódik, de hogy már megint lefelé van a kajám mutató is, meg az ital mutató is, úgyhogy ezért lenne jó, hogyha végre tudnék inni, és ilyen alacsony vérmutatóval viszont nem akarok nekiállni harcolni ezzel a bár egyetlen egy zombival se, mert simán lehet, hogyha elkezdek vérezni, akkor kész vége. És ötödik Bélát most már jó lenne egy picit hosszabb ideig életben tartani. Nagy kár, hogy ebben a játékban nem lehet olyat csinálni, hogy így hátul... Most... Basz meg! Hát néha elképesztő egyébként ez a játék. Most sikerült volna hátulról megszurkálnom ezt a szerencsétlent, erre az Istennek sem akarta felemelni ezt a kurva kést. Jaj, kell azért türelem ehhez a Daisyhez, azt kell, hogy mondjam. Mondjuk lehet, hogyha nem itt az ablak alatt lennék, akkor hamarabb eltűnne innen. Ott a kis kutacska, oda kellene eljutnom végre. Mi a, hogy ráadásul már ketten vannak. Hát ezt nem hiszem el, baszki. Sem ér ez a fegyver. Hát ez... Na jó. Ó, és most be is akadtam. Hát, azt kell, hogy mondjam, ezt jól elbasztam. Tehát, hogy hamarabb végeztem volna velük, hogyha csak simán az átkozott kést használom, itt viszont most sikerült ide csődítenem az összes létező zombit, úgyhogy komolyan, Béla, hihetetlen, hihetetlen, soha nem fogok eljutni ahhoz a kúthoz, soha. Na, ez volt az útmutató, hogy hogyan ne csináljatok ilyesmit, tehát hogy... Ó, basz meg! Aj, Istenem, ezt de gyönyörűen elbénáztam. Tanítani lehetne. Igen, bezárni őket egy épületbe, egyébként ez nem egy rossz gondolat, csak hát amilyen elbaszott szarul működik egyébként, itt az ajtó, meg a kinyitogatás, meg becsukogatás, tehát hogy egyszerűen nem tudom garantálni, hogy egy ilyen akció sikerrel járna. Úgyhogy most inkább nem próbálkozom vele. Ugorj le, mehet az új karakter. Á, annyira, most ötödik Béla már itt teljesen a szívemhez nőtt. Úgyhogy próbálom őt életben tartani, ameddig most már lehet. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy Béla megérdemli. Hogy így megpróbáljuk kihozni belőle a maximumot. Meg megígértem Miguelnek, hogy fölmegyünk a templomba. Blood test kit, nagyszerű. Kellett, mint egy falat kenyér. Jó, persze, mondjuk kórházban vagyok, mire számítottam. Ja, hogy ide be tudnak jönni. Hát ez fantasztikus. Ja, nem, hogy itt ez a zombi benn volt. Hát még fantasztikusabb. Úgy érzem, sosem leszek pro Daisy streamer, tehát ugye ez a vonat már elment. Ja nem megyünk be, nem megyünk be megint egy olyan helyre, aminek csak egy kiárata van. Változatos zombi hangok. Csuk be! Csodálatosak. De hogy milyen okosak ezek a zombik, hogy így jönnek ajtóról ajtóra. Tehát, hogy így... Komolyan, igazi Zack Snyder szintű zombik ezek, azt kell, hogy mondjam. hogy nagyon intelligensek. Valószínűleg egyébként ebben az épületben már voltam. Baszki! Legalább lett volna nálad valami. Szia Boldi! Azt kell, hogy mondjam, hogy nem megy túl jól a Daisy. Tehát, hogy kilódom ebben az átkozott városban, ahol most vagyok. Egyszerűen túl sok zombi van, és próbálom életben tartani ezt a szerencsétlen karaktert, és nagyon nyögvenyelő sem megy. Tehát, hogy szeretném megitatni, de ahhoz, hogy megitathassam, el kellene jutnom egy kúthoz, és egyszerűen a zombik miatt nem sikerül. És hát nincsen kifejezetten jó állapotban a karakterem. És nem tudok felülkerekedni ezen a helyzeten, már lassan fél órája itt bohóckodom. Most már átmentem Rambóba, nem érdekel. Na, itt is vannak ketten. Tehát ezért gondolom azt, hogy alapvetően egy picit izért, hogy félrement ez a játék itt. Hogy tényleg ekkora kínlódás. Csak az, hogy eljussak végre víz közelébe. Tehát, hogy... Na tessék, egy zombit bezártam. Flag. Zászló. Az kell. Jaj, viszont ez a sok hadakozás viszont nem tett jót Bélának. Elindult lefelé a lejtőn már, ami a... az erejét, meg az, ami az élet erejét illeti. Tehát, hogy innen azt gondolom, hogy nem lesz egyszerű őt visszahozni, ha egyáltalán sikerül. Ezt a szekercét azért felvesszük. És továbbra is az a cél, hogy eljussak ahhoz az átkozott kúthoz. Van. Elhiszitek? Elhiszitek ezt? Hát, Boldi, tökéletes. Azt kell, hogy mondjam, hogy tökéletes időzítés. Köszönöm szépen. Na, most addig fogok itt inni, amíg ki nem írja a játék, hogy megtelt a bele ennek a szerencsétlennek. Tányérsapkát elvehetted volna, mindjárt elveszem, hogyha úgy érted, hogy tányérsapkában megyünk majd fel a templomba. Most van az egyébként, hogy teleiszom magam, és találni kellene valami kevéske harapnivalót, mert akkor elindulna vissza, tehát hogy vissza tudnám tölteni az életerőmet, meg a vérszintemet. Ezeket a bódékat kell szerintem körbejárni, mert ott eddig mindig találtam kaját, valami apróságot. Lehet, hogy mégsem lesz annyira, tehát hogy lehet, hogy mégis sikerül ötödik Bélát életben tartani. Aha, most telt meg a gyomra, nagyszerű. Tányérsapkát fölvettük. Ó, itt egy másik kés. Hoho! Hát mondjuk ez egyébként nem baj, mert hogy az előbbit azt már elhasználtam szinte teljesen. Úgyhogy jó. És nem tudom, biztos látjátok, de hála a folyadéknak szépen elindult felfelé az életerő és a vérmutató. Úgyhogy megérte itt csalinkázni össze-vissza. És kaja! Mondom, kaja. Istenem. Ez az. Ötödik Béla megint. Kezdi vissza, kezd magára találni a Bélánk. Csodás hírek itt Csernarusban. Van egyébként most, hadd kérdezzem már meg, hogy van moderátorunk? Most itt a csatornán? Készítek rongyokat, mert úgy gondolom, hogy szükség lesz még rá a jövőben, hogy valami tudjam a sebeimet bekötözgetni. Még egy, most jó, megeszem a ropit is. A szedjük rendbe Bélát projekt részeként. Ott a tűzoltóság. Wow! Hú, de rég voltam tűzoltóságon utoljára. Na, oda elmegyünk. Még a templom előtt. Ropi után lentem ment a folyadék szint, ami egyébként teljesen logikus, hiszen a ropi száraz. Úgyhogy visszamegyünk még a tűzoltóság előtt. és megint rátolunk egy kis folyadékot. Na, egyébként ez megint egy ilyen teljesen idióta Daisy funkció, hogy kezemben volt a kés, és nem tud úgy inni, hogy ne dobja el a kést. Tehát, hogy nem értem a logikát egyébként ebbe, hogy miért nem rakja el a kést a karakter. Ehelyett ledobta a földre. Jaj, ott egy zombi. Na most megyünk a tűzoltóságra. Nincs hely. De nem. Tehát, hogy az inventory-ban van hely a késnek. Tehát, hogy van neki hely. Ez benne a furcsa, és ez bármilyen tárgyal így van. Tehát, hogyha a fegyver van nálad, és egyébként van neki slotja, akkor is a kútnál kiesik a kezéből. Puff. Megérkezett Oberon, természetesen eltakarja a fél képernyőt a hab testével. Ó, az ott jól gondolom, hogy az, aminek... Hogy ott van fönn egy zombi a tetőn, ott van egy némi felszerelés, akkor jól gondolom, hogy az a zombi ott kinyírt valakit? Béla szakmát váltott Rambóból tűzoltó lett. Egyébként régen a tűzoltóság egy ilyen tök fontos helyszín volt. Egy csomószor rengeteg lootot lehetett itt találni, többek között mindig itt lehetett találni például fejszét. Tűzoltó fejszét, amivel tök jól lehetett pusztítani a zombikat. Viszont hát most egyelőre nincs itt konkrétan semmi. Mármint, hogy ezt a csodálatos sisakot leszámítva. És itt van a zombi. Mármint, hogy... Bajonetta. Nem, combat knife. Még jobb. Lehet, hogy akkor valaki tényleg itt pusztult meg a tetőn egyébként. Na, jól van. Végre. A legópébb fejó. Ez az. Yeah. Megörültem baszki, hogy ott van egy vízes flakon, de nem. Viszont, végre van tűzoltó baltám. Szétcsapok mindent is. Mármint, hogy a zombikat. Egyébként abban egyetértek Boldival, mármint, hogy nem, Lajbival, bocsánat, hogy mondjuk egy picit, oké, hogy értem én, hogy túlélő játék, tényleg, tehát, hogy tökre tisztában vagyok vele, de hogy néha egészen idegesítően, ostobán meg van nehezítve a játékos élete. A tűzoltó ruha nem volt erősebb, mint ami rajtad van, de valószínűleg erősebb volt, csak már nem volt jó állapotú. Tehát, hogy már az is sérült volt, úgyhogy azért nem csaptam le rá. Bízom benne, hogy hamarosan valahol találok valamit, ami nem olyan szakadt, mint például ez, ami rajtam van. De hogy amikor ráviszed... Ó! Nem is kell, mert hogy... Becsukom először az ajtót, hogy ne érjen meglepetések. Úgyhogy most meg fogom szépen varni a ruhácskámat. Azaz, hogy az van, hogy ezt be kéne rakni. Nyarog úgy, míg a tányérsapkát el kell dobnom. És ez is egyébként elképesztően körülményes. De hogy most szépen megvarrom a ruhácskámat, úgyhogy tessék. Hoppá! Látjátok? Öcsém. Megvartam a göncöt. Most mondjátok. Egyébként szerintem ezek a részei a játéknak teljesen jó pofák, hogy így meg tudod varni magadnak egyébként az elszakadt ruháidat, tehát hogy ez tökre tetszik. Ennél már csak azt tetszene jobban, hogyha rendes loot lenne a játékban, tehát hogy... Tehát hogy ez a része kifejezetten tetszik a programnak, hogy szépen sikerült feljavítanom ezt a rendőrzubbonyt, vagy nem is tudom, minek nevezzem. És figyelj, Miguel, iszok még egy picit megint, aztán irány a templom. Ne mondd, hogy nem próbálok a kedvedben járni. Jaj, ne! Mindjárt elkezd esni szerintem az eső. Ami oda fog vezetni, hogy meg fog fázni ez a szerencsétlen. És hogyha már úgy is megyek a templom felé, akkor most már bemegyek arra a főtéren lévő katonai területre, és hátha lesz ott valami katonai lút. Na. Ezért lenne jó, hogyha találnék legalább egy flakont, hogy meg tudjam tölteni a kútnál, és vihessek magammal folyadékot a kis kalandjaimra. Nyilván tele van zombikkal a környék. Ajjajjajjajjajj, bazd meg! Hogy rohadnál meg, te zombi geci. Már bocsánat. legfeljebb nem kezdtem el vélezni. Viszont az életerőm elindult lefelé. Csodálatos, csodálatos. Ah, igen, egyébként valószínűleg azt én zártam be oda, azt a szerencsétlent. És hogyha most csak egy zombi lenne itt, akkor megmutatnám, hogy milyen az, amikor baltával ritkítom a zombik sorait. De most nem egyedül van. Egyébként nem tudom, látjátok-e, de hogyha ott kinéztek ott a középső ablakon, láthatjátok, hogy van egy nagyon szép Lenin, hát nem tudom, hogy festmény, de hogy egy Lenin nyomat ott a házfalon. A középső ablakon látszik. Csodálatos. A múlt, a velünk élő múlt. Ott van a házfalon. Csak bemegyek ebbe a katonai sátorba most már, ha eljöttem idáig. Katonai cipő. Hát nem mondom, hogy megérte. Viszont elindulunk a templomba. Úgyhogy sajnos nem sikerült ünneplőbe öltöztetnem Bélát, hogy az alkalomhoz illően legyen. De se baj. Bízom benne, hogy az Úr így is megbocsát. Kaja, kaja, kaja, kaja, kaja. Ami nem fér be, az de hogy nem értem egyébként, hogy azt írja, ugye, hogy a nadrágban még van elvileg hely. Egyébként ez itt mi? Ja, kulcs. Ja, hogy 9... Ja, nem. Aha, igen, értem, mi a baj. Azt hiszem, értem, mi a baj. Hát akkor meg is eszem ezzel a lendülettel. Igen, én is erre jutottam, hogy fölösleges tartogatni egyébként, és alig volt benne valóban. Na, irány a templom. Mennyi garázs van ott egyébként. Na mindegy. Egyelőre leruljuk a tiszteletünket Istenke előtt. És megint elkezdett besötétedni. Komolyan, ez a nemezisem a sötét a Daisy-ben. Remélem, hogy a templomnál is van kút. A templomnál szokott lenni kút. Zombik azok vannak, azt hallom. Az a szocsony, tehát hogy vasalt ajtó, Na, atyám, feladtam az utolsó kenetet. Milyen szigorúan csapódott be ez az ajtó, hallottátok? Az úr megajándékozott egy konzervvel! Áldassék az úr neve! Halleluja! Halleluja! És? Egy tárral is maga ajándékozott az úr. Ez nem tudom melyik pisztolyba jó. Ak! CR-75-ösbe 9 mm-es. Azt hiszem ennyi volt az úr ajándéka. Viszont akkor... Amit az úr adott, azt meg is esszük. Egyébként nagyon vicces, mert hogy ez... ismeretlen eredetű konzerv. Amit kombinálnunk kell, hogy ki tudjunk nyitni. Hát remélem, hogy nem leszek tőle rosszul, mert az lesz a csodálatos egyébként, hogyha olyan konzervet szedtem össze, amitől rosszul lesz a karakter. Egyszer egyébként találtam macska kaját, és megettem azt is, de hál' Istennek a macska kajától nem lett rosszul a karakter. Tékijevi írja, hogy ettől a konzervtől akár beteg is lehetsz. Meglátjuk, hogy mennyire fog ártani a karakternek. Egyelőre megtelt a hasa, úgyhogy így befejezem az evést. Nem, és egyébként hátrébb sajnos nem lehet bemenni, mert hogy ez itt az oltáros rész, ez itt le van vasalva, úgyhogy nem lehet tovább menni. Egyelőre kopogjuk le, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy mázlin volt ezzel a konzervvel. Meglátjuk, hogy lesztek-e hosszú távú hatásai. Arra emlékszem, volt emlék, tehát, hogy még a korai Daisy-ből, hogy volt olyan, amikor annyira tele ettem, meg tele itattam a karaktert, hogy hányni kezdett tőle. Arra emlékszem. És ugye úgy volt összerakva a játék, hogyha hánytál, az azonnal dehidratálást is jelentett, úgyhogy nem volt túl jó kombó. És nem, visszamegyek a templomba, gyerekek, és átmegyek egy másik szerverre, mert ez a éjszaka játszom dolog, ez nekem továbbra sem menő, úgyhogy most... Úgyhogy akkor most kilépek Bélával, ötödik Béla, eddig a második legsikeresebb karakterem a Daisy, konzolos Daisy történetében, úgyhogy most szépen kilépünk és keresünk egy másik szervert, ahol valószínűleg még mindig nappal van. Na, nézzétek meg, jóvágású Béla. Igazi délceglegény, és nagyon figyelt egyébként a divatra is, mert hogy a kék gatyója mellé kék felső, a piros sapkája piros sapkájához pedig piros bandana, őrületes, igazi divat diktátor ez a Béla, azt kell, hogy mondjam. Na. 75 másodperc, ne menjetek sehová, én ebben a 75 másodpercben elszaladok WC-re. Na kérem, itt is vagyok. És Béla... Béla kalandjai folytatódnak. Ó, nagyon jó, nappal van barátaim, fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Úgyhogy induljunk el lefelé Bélánkkal. Közben Lajbi írja, hogy ha sokat ittál, akkor a rókázás meg is gyógyított, hogyha értelmérgezésed volt. Egyébként ez sem rossz tudni, hogyha ne adj Isten, beviszek egy olyan konzervet, amitől rosszul lesz ugye a szerencsétlen Béla, akkor addig kell itatni, hogy hányjon, és akkor ki lehet vele, tehát hogy meg lehet vele szüntetni a gyomorrontást. Na, az ilyen dolgok egyébként tényleg alapvetően tetszenek a Daisy-nek az ilyen megoldásait, tehát hogy ez tök logikus, és szerintem tök jó passzol egy túlélős játékba. És tényleg, tehát hogy ez szórakoztatóvá teszi egyébként a játékot, ellenben azzal, mikor ilyen teljesen ostoba bugok vannak, hogy beragadok egy ajtóba, meg hogy ilyen iszonyatos lag van tényleg egy ajtónyitás és egy ajtóbezárás között. Tehát, hogy megnyomom a gombot, és elterik majdnem 2 vagy 3 másodperc, mire megtörténik az akció. Tehát, hogy azért ez nevetséges. Oberon méltatlankodik egyébként a háttérben, nem tudom, hogy mennyire halljátok. 1:30 van, végül is igen, lassacskán egyébként kajaidőbe jutunk, de hogy még korán van az ebédhez a cicának. Kíváncsi vagyok, hogy hova fogok kiukadni. Mindjárt itt egy út. Úgyhogy, és akkor az úton szépen eldöntjük, hogy jobbra vagy balra, megnézzük, hogy melyik irányba van esetleg bármilyen épület. Hát jobbra nem látok semmit, balra sem látok semmit. Viszont azt gondolom, menjünk balra. Valószínűleg a balra vezető út valószínűleg levezet egyébként a tengerpartra, és a tengerpart mellett ugye vannak ugye épületek, aha, már látom is az első házakat. Lehet, hogy egyébként ez az a hely, ahol negyedik Bélával is voltam. Simán elképzelhető. Igen, ez nagyon ugyanannak a helyszínnek tűnik, ahol negyedik Bélával is voltam. Vagy harmadik Bélával, nem emlékszem már, de szerintem az egyik, valamelyik korábbi Bélánkkal már voltunk itt. Régen ez nem így ment. Tehát, hogy régen hátulról emlékeim szerint 2 csapás és zombikán megfeküdt. Jaj, tudtam, hogy észrevett, basszus. Ez az, amitől agyvérzést kapok, hogy ez a kapálózás, hogy akkor most eltalálom azt az átkozott zombit, vagy nem. Miguel, köszi szépen, hogy benéztél. További jó szórakozást kívánok a való életben. Megérkezett Tobika ide az asztalra. Találd meg a helyet, cica. Na nézzük meg, hogy itt... Pedig ez itt egy alma... Nem. Nem almafa? Na mindegy. Igen. Tehát, hogy itt voltunk szerintem harmadik Bélával lehettünk itt, mert emlékszem, hogy ugye elindultam a lakótelep irányába, és ugye gyakorlatilag Béla, harmadik Béla itt a lakótelepnek a tövében vesztette életét. Na gyere. Baszki, tehát sebezd már meg! Istenem. Na, amit sikerült az előbb visszahoznom a vérszinten, azt ezzel a hülye zombival elvesztettem. Nem kéne leállnom zombikkal hadakozni. Ez a tanulság. Szia, Protar Erik! Köszönöm szépen, igyekszem a képességeimhez méltóan a legjobban írtani a zombikat. Basszus! Jó, legalább nem kezdtem el vérezni, az is valami. Itt találtam valami lőszert. Most már viszont megint csak jó lenne, hogyha sikerülne találni valami ennivalót. Karakterünk neve egyébként 5. Béla. Ő ma a 3. Béla, akit irányítok, sajnos két másik Béla. Szilva! Két másik Bélát viszonylag hamar elvesztettünk. Itt is van valami a fal alatt. Jézusom! Ja, átváltottam FPS nézetbe, basszus. Hát ez még a külső nézetnél is sokkal rosszabb. Na gyorsan bemegyünk a házikóba. És elfogyasztjuk a frissen szerzett minden dolgainkat, mert nagyon rossz állapotba került Bélánk, és nem lenne jó, ha most elveszítenénk szegényt. Úgyhogy Bélám. Jöjjön a konzerv. Hát, Protaderik, jó szórakozást kívánok, nem fogja egyébként a stream nagyon gyorsan lefogyasztani a mobilnetedet? Vagy korlátlan esetleg a csomagod, és akkor nem probléma? Igen, én sem örülnék neki, hogyha Bélát elveszítenénk, mert hogy kifejezetten a szívemhez nőtt az utóbbi órákban. És na hát nézzétek, megint találtam egy konzervet, ami egyelőre nem tudjuk, hogy milyen konzerv. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy kettőből kettő az lehet-e olyan, ami nem fog ártani Bélának. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Egyébként azt nézem, hogy borzasztó állapotban van a nadrágja a Bélánknak, úgyhogy amíg meg itt a vihar. Úgyhogy miközben arra várunk, hogy Béla egy picit jobban legyen. Istenem, ezt a szerencsétlenkedést, amit a izével kell csinálni, agyrém. Na. Szóval, megvarjuk azt az átkozott nadrágot. De még mindig damaged. Lehet még rajta vajon segíteni? Úgy is van, tessék, mintha új lenne. Na jó, nem, de mégis, mégis egy fokkal jobb, mint eddig. És akkor egyrészt visszavesszük az inventoriba, amit elejtettem, és megesszük a szilvát, amit kint találtunk. Mert hogy ezt az életerőt, ezt csak vissza kellene szerezni Bélával. Bélát egy picit azért megviselte az élet, az látszik az arcán. Nem volt neki könnyű sorsa. Zuhog egyébként az eső, hogy ebben az időben nem szívesen megyek ki, mert akkor Bélán megfázik egyébként. És ez az kinek lenne jó. Viszont, ugye, itt odakint lecsaptam egy zombit, akinél van egy szilva. Úgyhogy azt még meg kell szereznünk. Ugyanis minden egyes apró kajára szükségünk van, hogy életben tudjunk maradni. A tűzoltó rendőr banditák élete nem könnyű. Ez egyébként abszolút így van. Tehát, hogy... De hogy csak szerintem úgy gondolom, hogy ebben a világban, ebben a Daisy világban csak a tűzoltó rendőr banditák tudnak életben maradni. Valahol nem feltűnt, itt van valahol egy zombi. Itt problémázik. Usankány zombi, kérem szépen. De most nem állok le vele balhézni, mert az kell, hogy Bélánk összeszedje magát. Úgy testileg, mint lelkileg. Úgyhogy még megetetek vele még egy kiszáradt almát. Elkezdhetne vissza állni az életereje. Mert hogy gyakorlatilag most már kevesebb, mint az egynegyede van meg az életerejének, úgyhogy nem szívesen bocsátkoznék egyébként harcba most zombikkal, mert könnyen lehet, hogy Béla végét jelenteni egy újabb összetűzés. És az esőbe se akarok egyébként kimenni, mert azt is szeretném elkerülni, hogy Bélánk megfázzon. Viszont itt áldogálni egy házban annyira nem izgalmas, úgyhogy annyit megkockáztatok, hogy átszaladok a következő házba. Addig bízunk benne, hogy Bélánk nem ázik szarra. Ez az. Viszont ez... Hopp! Egy konzervnyitó! Hát! Vagy ez nem konzervnyitó? Ja nem, ez zárfeltörő készlet. Pedig milyen jó lett volna a konzervnyitó, hogyha már van konzervünk. Ugye? Esőkabát. Oberont annyira nem érdekli Béla sorsa. Azt kell, hogy mondjam. Itt van ez az alkohol. Vagy ez mi ez? Aha, alkohol. Ezt nem tudom egyébként, hogy ezt mire lehet egyébként használni. Tudja valaki? Van valakinek valami infója arról, hogy ezt az alkohol, kis üveg alkoholt, ezt egyébként mire lehet használni? Hopp, itt van egy fegyó. Ja, csak hogy Csak hogy igazából milyen lőszer kell ebbe? 380-as olyan lőszerünk nincsen. Nem lenne rossz egy hátizsák igazából, mert hogy konkrétan már nem tudom hova rakni a dolgaimat. És ott egy hátizsákos zombi egyébként. Csak attól félek, hogyha ha megtámadom a hátizsákos zombit, akkor tönkreteszem a hátizsákot. Mondjuk ez csak egy módon derülhet ki, hogyha nyilván megütöm a hátizsákos zombinkat. Tehát hogy az alkohollal fertőtleníteni lehet a kötözőszert. Hát ez nem rossz. Ezt jó tudni. Gyerünk Béla, fuss! Egyébként ez csak én gondolom úgy, vagy esőben? Ó! Na most kipróbálom ezt, hogy át tudok-e ütni. De nekem úgy tűnik, hogy egyébként nem bírok átütni a falon. Tehát, hogy nem sebeztem ezt az átkozott zombit. Szomorú, pedig milyen jó lenne. Itt is itt egy fegyver, egy mozin. Jaj, basszus! Basszus, vérzek! Picsába! Na! Hát ennek nem örülök. Na most kíváncsi leszek, hogy vajon ettől a konzervtől rosszul leszek-e, vagy sem. Tele lett a pocak. Nincs jó állapotban az igazság, Bélánk, tehát hogy ez a mostani verekedés, ez nem hiányzott neki, úgyhogy egy picit ledülök vele a földre, hátha az, aha, már el is kezdett növekedni az életereje, úgyhogy jó úton vagyunk, visszahozzuk belé az életet, nem hagyjuk veszni Bélát, csak azért sem. Az kellene még, hogy a vér kezdjen el visszatermelődni. De hogy alapvetően most jók vagyunk. És akkor egy kicsit rásegítünk erre a folyamatra azzal, hogy megesszük a maradék kaját. De úgy látszik egyébként, hogy másodszorra is szerencsém volt a konzervvel, mert hogy ettől sem lett rosszul a karakter. Pont tele lett a pocó. Alapvetően azért mázlia van Bélánknak, azt kell, hogy mondjam. Közben Lajbi írta a chatben, hogy régen ablakon keresztül működött a zombi csapkodás. Úgy valamiért azt gondolom, hogy ennek az időszaknak már vége, sajnos. Jó öreg mozin. Tökre felvenném, hogyha lenne hely az inventoriban. Hát elhányta magát Béla. Akkor ezt elkiabáltam, azt hiszem. Ó, Istenem, szerencsétlen. Béla, minden oké? Okay? Egyem az uzádat. Hánytál egy nagyot? És megjelent ott megjelent az a kis ikon, ami azt korábban akkor jelent meg, hogyha megfázottok. Ezt elkiabáltam. A második konzerv nagyon csúnyán beütött Bélának. Szerencsétlen pára. Itt há... Aj. Hát ez nem jó hír. Meghányadtuk Bélát. Vajon ez meddig fog tartani? Ez a hányós időszak. Bélám, sajnálom, sajnálom, nagyon sajnálom. Nem biztos, hogy ez volt életem legokosabb döntése. Ez a futkározás, ez nem fog jót tenni Bélának. Na, itt vannak ugye ezek a ládák. Mindig abban gondolkodom egyébként, hogy ezt valaki itt hagyta, vagy ezek random vannak itt vajon a játékban. Ezzel egyáltalán nem vagyok képben ezzel kapcsolatban, hogy ezekkel a ládákkal mi a helyzet. Most kellene sokat inni, hát ha kihozza Bélából. Hát igen, csak az a baj, hogy itt fogalmam sincs, hogy itt a közelben van-e kút. A patakból nem lehet inni? Hát... Elvileg lehet inni a patakból, csak ahhoz kellene ilyen tabletta, amivel sterilizálni lehet a vizet. Egyébként úgy látom egyébként, hogy elmúlt a gyomorrontás, ugyanis eltűnt a kis ikon a bal oldalról, úgyhogy Bélánk elvileg most már rendben van. Mármint, hogy a gyomorrontás elmúlt. Lehet, hogy nem a legokosabb dolog volt kijönni az esőbe, de minden esetre haladni kell, úgyhogy elindultam a lakótelep irányába, ahol elvesztettük harmadik Bélát. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy ötödik Béla vajon mennyivel lesz sikeresebb ezen a területen, mint a felmenője. Közben szép lassan, óvatosan egyébként a vérszint, illetve az életerő is növekedésben van. Úgyhogy hopp, eláztam. Ami azt jelenti, hogy hamarosan jönni fog a megfázás, de egyszerűen nem volt türelmem kivárni, hogy elálljon az eső. Úgyhogy hamarosan remélem, hogy találunk egy menedéket, ahova be lehet húzódni, és kicsavarhatom Bélának a cuccait. Ugyanis erre is van lehetőség a játékban, hogyha eláztak a gönceid, akkor ki lehet csavarni a ruhákat. Gyerünk Béla, ne add fel! Te vagy a naphőse. Egyértelműen Béla a naphőse. Így van egyébként, tehát tényleg, ahogy Lajbi is írja, a patakban is fertőzött víz van többnyire, viszont meg lehet azt csinálni, hogy kulacsba, mármint hogy kulacsba, vagy petpalackba gyűjtünk vizet, és van a játékban egyébként ilyen tabletta, amivel lehet fertőtleníteni a vizet, tehát hogyha ezt megjátsza az ember, akkor utána el lehet fogyasztani a patakvizet, de önmagában egyébként, ha csak beleinnánk a vízbe, azzal megmérgeznénk szerencsétlen Bélánkat, és hát nyilvánvalóan senki nem szeretné, hogyha Béla a mostaninál is nehezebb helyzetbe kerülne, úgyhogy nem fogunk patakvizet inni, hanem itt hamarosan keresünk valami menedéket. És egyébként azt nézem, hogy ennek a városnak itt a tetején van egy emlékmű. Úgyhogy, bár már Miguel nincs itt, de szerintem, hogyha sikerül Bélát gatyába rázni, akkor meglátogatjuk ezt az emlékművet, megnézzük közelebbről. Látjátok, ott van a háttérben. Most eltakarják a fák. Most megint látszódik, tehát hogy van ott valami szobor fent a domnak a tetején. Úgyhogy oda elkutyagolunk. Csak előtte körbenézzünk a házakban, hogy találunk-e valami enni és innivalót, amivel egy kicsit gatyába rázhatjuk szerencsétlen Bélánkat. Meg körbenézek, hogy hát ha itt lesznek gyümölcsfák, amik alól össze tudunk szedni egy kis élelmet. Kezd egyébként nagyon szépen lassan visszatérni a szín a játékba, ami azt jelenti, hogy Béla kezdi összeszedni magát. Amit persze fel tudnánk gyorsítani, hogyha találnánk valami élelmet számára, meg tényleg nem lenne rossz, hogyha végre rábukkannék egy hátizsákra, mert hogy tele van az inventory. Hát ez meg mi összesz? Ezt mire lehet vajon fölrakni? Bele lehetett rakni a kést ebbe a tárolóba. Hát ez csodálatos. Imádkozzatok, hogy legyen itt valami kaja. Hát nincs. Viszont van egy... Ja, ilyen fegyverünk már van. Úgyhogy erre igazából nincsen igazán szükségünk. A kaja jobb lett volna. Na mindegy, legalább belállt az eső. Ez is azért Bélának az életben maradását segíti elő némileg. Kicsit sajnálom, hogy ott hagytuk azt az egy szembarackot. Most ez a barack az nagy segítség lenne. Nem barack volt, hanem szilva. Tök mindegy, ott hagytuk. Ott hagytuk a zombi zsebében. Haha! Éljen! Béla nem marad éhen. Na, mondom. A ropit. Azaz, hogy a snacket vedd a kezébe. Rámosolygott. Rámosolygott a szerencse Bélára. Így van egyébként, tehát hogy ki lehet csavarni a ruhákat. Úgyhogy ezt most meg is tettem. Kicsavarom a nadrágot is. Hál' Istennek nem kell kipakolni egyébként belőle. És hogyha kicsavarjuk a cuccokat, akkor kevés, kisebb az esélye annak, hogy Bélánk megfázik, és elkezd tüsszögni. Kicsavarom a bandanát is, mi baj lehet? Ez az. Béla, Béla, Béla! Ne add fel! Béla! Benézünk mindenhova. Hát ha valahol mázlink lesz. Vagy nem. Mázlink lett és meglátott egy zombi. Éjjem. Nagyon jó! Nagyon jó! Egy kis innivaló. Azra pont szükségünk is van. A Fanta utánzat. Mumia vadász, szia! Szia, köszi szépen, hogy benéztél. Részese lehetsz annak, ahogy igyekszem életben tartani Bélát. Ötödik Bélát, aki a nevéből fakadóan egyébként már az ötödik Béla konkrétan, aki terelgetek itt a Daisy-ben. És egyébként ötödik Béla már azt hiszem, hogyha jól számolom az időt, akkor már legalább másfél órája, de lehet, hogy már két órája is életben van. És meg tudtam tölteni egyébként a revolvert egy tölténnyel, úgyhogy most már jó, az túlzás, hogy Béla OP, de egyre inkább nőnek Bélának a túlélési esélyei. Azt nézem egyébként, hogy a másik fegyverben van még lőszer? Nem, nincsen. Így van, én is úgy gondolom, hogy Bélának minden esélye megvan arra, hogy még legalább fél órán keresztül életben maradjon. Most egyébként az van, hogy megint kénytelen vagyok kajára, meg innivalóra vadászni. Körte, emberek! Kénytelen vagyok kajára vadászni, mert hogy Béla egyébként nincsen kifejezetten jó állapotban, és azzal lehet Bélát visszajuttatni normális szintre, hogy folyamatosan etetem, megitatom, ugyanis azt termeli vissza az életerőt, illetve a vért a szervezetébe, úgyhogy most hatalmas mázli, hogy kifogtam ezt a körtefát. Ugyanis a körte egyszerre növeli a kajaszintet, és egyszerre növeli a hidratálás szintet. Úgyhogy lassan Bélánk így visszatér a csúcs formájába. Isten áldja őt. Borzasztóan izgalmas. Béla körté teszik. Na, oda ahhoz az emlékműhöz fogunk fölmenni, oda a magasba. Nem tudom, milyen nemzeti hősöknek állították azt az emlékművet, de mi is le fogjuk róni a tiszteletünket. Biztos nem véletlen, hogy szobrot emeltek nekik. Azt nézem, hogy vajon... Itt volt az egyik, hogy vajon... Ó, ez itt egy alma, de hogy ez rohadt, úgyhogy ezt nem fogjuk megenni, mert akkor Béla megint hágyni fog. Nem olyan, körülbelül 15 perce történhetett meg, hogy Bélával megetettem egy konzervet, ami romlott volt, úgyhogy a Bélánk az következett, a kihányta a belét is konkrétan. De hál' Istennek azóta rendben jött, tehát hogy csuda izgalmas dolgok történnek itt egyébként. Senkinek nem lehet egy szava se, hogy Béla élete unalmas lenne. Hát itt nincsen semmi izgalmas. Ott egy zombi, őt megpróbáljuk azért elkerülni. Ja, benézünk egyébként a garázsokba, hát ha végre valami lesz a garázsokban. Továbbra is azt szeretném, hogyha végre találnék egy hátizsákot. Ez hatalmas nagy segítség lenne számomra és Béla számára is. Hát nem. Hegesztő maszk az viszont van. Közben kiszúrt valahol egy zombi. Nem tudom, figyelitek-e, de hogy szépen Bélának a mutatói egyébként kezdenek javulni. Az előbb a vörös vércsepp most már átment sárgába. És azért nem akarok egyébként most összetűzésbe keveredni ezzel a zombival, mert félek, hogy az így most elért javulást azonnal semmissé tenni. Hogyha nekiállnék a zombi kovával harcolni, úgyhogy megpróbálok szép lassan elosonni innen. Irány az emlékmű. Aztán, hogyha megnéztük az emlékművet, és leróttuk a tiszteletünket a nép hősei előtt, akkor benézek a lakótelepre. Hát ha találok ott valami érdekeset. Na kérem, itt vagyunk. Akárhogy is nézem, ez valamiféle háborús emlékmű lesz itt. Fegyveres bácsik szoborba öntve. Huhú! Huhú! Na ott az a városka, ott len, ami most itt tökéletesen látszik, nagy kedvencem, mert hogy ott szokott lenni egyébként loot rendesen. Úgyhogy kihagyom. Kihagyom ezt a lakótelepet, és elindulok abba az irányba. Már csak azért, hogy Bélát rendbe rakhassuk végleg. Még itt ezekbe az épületekbe benézek. Megnézzük, hogy hát ha van valami, amit tudok használni. Aztán szép lassan elindulunk lefelé. Ott egy tűzoltóság is. Lehet, hogy oda is érdemes benézni. Itt van benne egy zombi. Igen. Basszus. Jaj, Istenem. Pusztulj már meg. Nem úsztam meg sérülés nélkül. Picsába, ezt akartam elkerülni. Ezt akartam elkerülni. Most pont az történt, amitől féltem. Hoppá, de legalább volt nála egy spite. Úgyhogy nem volt teljesen haszontalan ez a dolog, és hogyha jól látom, akkor itt van egy doboz, egy zacskó rizs. Most először találkozom rizssel a konzolos verzióban, és a rizsről azt kell tudni egyébként, hogy ilyen elképesztően magas a tápértéke, úgyhogy ha megeszel egy zacskó rizst, akkor egy jó időre el lehet feledkezni arról, hogy kajálni kelljen. És igen, egyébként vannak járművek is a játékban, és ha találsz járművet, akkor fel kell tölteni benzinnel, meg motort kell benne Tehát, hogy rendbe kell rakni a járművet, legjobb emlékeim szerint, mielőtt használni tudod konkrétan. És amikor az ember talál egyébként mindenféle cuccokat a játékban, akkor, tehát hogy lehet találni motort, lehet találni benzint. Hopp, itt egy shotgun. És várjunk csak egy pillanatra, álljunk meg egy pillanatra, azt hiszem van shotgun lőszerem. Bizony. Van shotgun lőszerem. Mondjuk azt nézem, hogy gumilövedék. Igen, gumilövedék. Hát, jobb, mint a semmi. Az egyébként tiszta, nem azért, de hogy tiszta béna. Hogy... Jaj, basszus. Hogy... Kétszer kell bent, tehát hogy betározod a fegyvert, és kétszer kell megnyomni a tározást, hogy mind a két golyót belerakja, tehát hogy értem továbbra is, hogy túlélő játék, de hogy na. Komolyan, az Isten verjen meg. Most azért bohóckodom, mert próbálom, szeretném berakni az átkozott... rist a táskába, az, hogy az inventorimba. De nincsen neki hely. Na végre. Most az kell, hogy mielőtt megeszem egyébként a rist, előtte találnom kell egy olyan helyet, ahol van csap, mert nyilván megeszted, hogy úgy működik, mint az életben, megeszed a rist, és utána iszonyatosan szomjas leszel. Úgyhogy találnom kell egy kútat. Viszont ott van fönt egy rendőrség. Ó, basszus. Na, akkor most futunk. Jó. Hát eddig elég nagy csalódás ez a rendőrség. Itt egyébként szoktak lenni, így rendőrségen általában szoktak lenni viszonylag jó lootok. Például mellény. De hogy egyelőre úgy látom... Ó, police pants. Végre egyenruhában lehetek. Kommandós Jack. Béla kigyúrta magát. Ez az, Bélám, jól nézel ki. Azt kell, hogy mondjam, hogy jól nézel ki. Itt egy pisztoly. De ilyenem már van. Egyébként Vikinek igaza van, valóban még csak egy kávét ittam ma. Egyébként visszatérve a gumilövedékre, úgy van egyébként, hogy nyilván a zombik ellen nincs sok értelme a gumilövedéknek, viszont hogyha egy másik játékos ellen használja az ember, akkor ki lehet vele ütni a játékos, tehát elájul, és van idő arra, hogy mondjuk utána agyonüsd. Úgy látom egyébként, hogy a zombik nem nagyon akarják itt hagyni a helyet, és nincsen másik kijárat. Hol vannak? Úgyhogy akkor most lesz egy futásom. Á, ne! Az Isten verjen meg, komolyan! Hát ezt nem hiszem el. Hogy egy bug fogja kinyírni Bélát. Hát nem hiszem el, basszus kulcs. Komolyan! Basszus! Komolyan, az rohadás álljon. Komolyan a Bohémiának a fejlesztőibe. Most még nem halt meg, szerencsétlen Béla, csak elájult. Úgyhogy még elvileg van rá lehetőség, hogy visszahozzuk az életbe, hogyha magához tér. De az, hogy megint egy átkozott bug miatt hal meg a karakter, az iszonyatosan frusztráló. Tehát, hogy egy ajtón szerettem volna kimenni. Semmi más nem akartam. De hogy nem, tehát, hogy... Hiába, szerencsétlen Bélának vége, hiszen... Hát jól van, srácok, igazából ez a végszó mára. Majdnem 4 óránál tart a stream, Bélát legalább 2 óra hosszan keresztül sikerült életben tartani, és szerencsétlennel ezúttal nem az éhség végzett, hanem konkrétan az, ahogy ezek az átkozott bohémia interaktívosok nem tudtak lefejleszteni egy olyan játékot, amiben ki lehetne menni az ajtón anélkül, hogy beakadnál benne. Úgyhogy most egy picit csalódott vagyok, mert 5. Bélában sokkal több volt, mint amit most itt tapasztalhattunk belőle. Most megint magához tér, szerencsétlen, de hogy a zombik még mindig itt vannak körülötte, úgyhogy esélyem sincsen arra, hogy rendbe hozzam szegényt, mert hogy amint megmozdulok, meghal. Úgyhogy véget ért Béla története, sajnos. Még egy utolsó Egy utolsó pillantást tudunk vetni rá, azért azt kell, hogy mondjam, hogy Béla igazi feslegény volt, aki így kinőtte magát, úgyhogy elbúcsúzunk tőle. Jó utat Béla az örök Daisy vadászmedőkre, és ez egyébként tökéletes lezárása a mai délelőtti Daisy streamnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és nyomon követtétek Bélának a karrierjét. Sajnos sokkal szomorúbb véget ért, és sokkal hamarabb, mint szerettem volna, de hát az élet már csak ilyen kegyetlen. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ma este egyébként még lesz egy stream, méghozzá ilyen 8 óra magasságában lesz beszélgető stream, úgyhogy ha van kedvetek, akkor csatlakozzatok majd ma este is. Most nem fogok raidelni, hanem szimplán csak elköszönök, tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, hogy szóval tartottatok, hogy segítettetek a túlélésben. Én kifejezetten jól szórakoztam annak ellenére is, hogy a konzolos Daisy egy katasztrófa, de veletek együtt kifejezetten jó móka volt, úgyhogy tényleg nagyon köszönöm, és akkor este találkozzunk újra, addig csodálatos kedd délutánt kívánok nektek, sziasztok!